Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Van der Wal betreurt het dat een conceptrapport over innovaties in de landbouw al naar buiten is gekomen. Volgens NRC concludeert de Wageningen Universiteit dat innovaties als een emissiearme stalvloer een veel kleiner effect hebben op stikstofverlaging dan eerder gedacht. Maar de woordvoerder van het ministerie zegt dat er inmiddels nieuwe technieken zijn die niet in dit onderzoek zijn meegenomen. Middelbare scholieren en mbo-studenten met een onvoldoende voor Nederlands zouden geen diploma moeten krijgen, zegt de baas van de onderwijsinspectie in het AD. Ze is bang dat scholieren en studenten met te weinig taalvaardigheid moeite krijgen om zich in het leven te redden. De strijdende partijen in Soedan hebben een voorlopig akkoord getekend over het beschermen van burgers. Het Soedanese leger en de rebellen willen een veilige vluchtroute bieden en humanitaire hulp toelaten. Ze hebben bij de onderhandelingen in de Saoedische stad Jeddah nog geen akkoord bereikt over een staakt het vuren. En in de VS is er een officieel einde gekomen aan de immigratiestop. De grens met Mexico was een aantal jaar gesloten voor migranten vanwege de coronacrisis. Nu asielaanvragen weer zijn toegestaan, verwacht de regering van president Biden een grote toeloop. En op allerlei plekken langs de grens hebben zich inderdaad al de afgelopen dagen migranten verzameld. Het weer: vanuit het noordoosten breekt de zon door. In de loop van de dag is er nog wel kans op een regen- of onweersbui. En het wordt vandaag 17 tot 22 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat goed op de weg. Er zijn geen dagelijkse files te melden. Wel een paar ongelukken zorgen voor vertraging. Allereerst de A15, Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Komt dus wel een ongeluk. Ook een ongeluk op de A6, Muiden richting Lelystad. Daar rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Almere en Lelystad. Door dat ongeluk is de rechterrijstrook dicht en sta je 30 minuten in de file. En tot slot de A2, Den Bosch richting Eindhoven. Tussen Bokstel en Best rijdt het ook langzaam. Een half uur vertraging, door het ongeluk is er maar één rijstrook open. Omrijden kan via Tilburg over de A65, N65 en de A58. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 12 mei met vandaag. Spraakmaker. Is historicus en presentator Hans Goedkoop. Hij werkte mee aan een kleine lokale film in Amersfoort die nogal onverwacht een landelijk succes werd. Over de sporen die de koloniale geschiedenis in ons eigen land en ons dagelijks leven heeft nagelaten. In het mediaforum. Intimidatie, discriminatie en vriendjespolitiek. Uitgerekend bij het College voor de Rechten van de Mens. Het kan bijna niet ongunstiger voor de beeldvorming. En verder. Zetten we The Voice in de spotlights. En dan bedoel ik Frank Sinatra. Hij overleed 25 jaar geleden. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Schuiven met geld van ontwikkelingshulp naar asielopvang is onaanvaardbaar. Deel uw ervaring op 0800 1101. Je hebt ontwikkelingshulp en je hebt asielzoekers. Dat zijn toch twee verschillende dingen? Wat ik nu met mijn begroting moet gaan doen, dat valt mij niet licht. Het kabinet wil daarvoor de komende jaren 3,4 miljard euro gebruiken van het budget voor ontwikkelingshulp. Wij vrezen dat we daardoor minder kunnen investeren in onderwijs, in gezondheidszorg, in de toegang tot water. Nou, VVD en CDA vinden het vervelend dat het gebeurt, maar zij vinden het ook goed verdedigbaar. D66 en de ChristenUnie vinden dat de minister voor ontwikkelingssamenwerking beter haar best moet doen voor de arme landen. Schuiven met geld van ontwikkelingshulp naar asielopvang is onaanvaardbaar. Onze spraakmaker vanochtend is historicus en presentator Hans Goedkoop. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen. Welkom, fijn dat je er bent. En die stelling riep meteen allerlei vragen bij jou op over ontwikkelingshulp. Och, jeetje, ja, god, waar moet je... Ten eerste, wat is het verband tussen het ene en het andere? Het verband tussen het ene en het andere is vermoedelijk dat mensen uit arme landen de neiging hebben om naar Europa te komen en Fort Europa te bestormen. Dan zou je kunnen zeggen, nou ja, haal de hulp daar weg en hebben ze nog meer reden om hierheen te komen. Dat lijkt me het argument aan de ene kant. Zeker, daarmee organiseer je het probleem en dan komen er nu al veel mensen in asiel hier. En dan komen er nog meer en dan moeten we daarna weer meer geld. Dus dat lijkt me één kant van de zaak. De andere kant van de zaak is dat al een goede halve eeuw toch vrij discutabel is wat het effect is van ontwikkelingshulp. En dan moet je dat uitsplitsen naar allerlei soorten. De ene is misschien meer, heeft iets meer effect dan de andere. Ja. Ach, je kunt er zoveel over zeggen. Ik denk dat het ook een teken is dat wij het niet meer zo nodig vinden om invloed uit te oefenen op de wereld. Ja, toen wij zelf nog een koloniale macht waren, vonden wij dat vanzelfsprekend. Toen waren we helemaal niet uit op ons eigen belang. Toen waren we enorm uit op ons eigen belang en schaamtelozer. Maar in elk geval, we wilden iets. Mm-hmm. En ik denk dat het een teken is van de verzwakking van het Westers blok in het algemeen, maar even op kleine schaal in Nederland. Dat wij eigenlijk, als er echt bezuinigd moet worden, dan kijkt iedereen onmiddellijk naar ontwikkelingssamenwerking. Want waar is het eigenlijk voor? Dat is eigenlijk een beetje een hobby. Het idee dat wij invloed willen uitoefenen op de rest van de wereld, ja, dat verdwijnt een beetje. De Chinezen nemen Afrika langzaamaan over. Ja. En wij zien dat aan en wij laten dat gebeuren. Ja, de dominee en de koopman laten het allebei eigenlijk een beetje afweten, misschien wel in dit verband. Voor het Mediaforum was hier Hugo Lochtenberg. Goedemorgen, Hugo. Goedemorgen. NRC-journalist. Mensen die buiten moeten slapen in Ter Apel willen we ook niet meer. Is dit dan de oplossing? Want dat is echt het eerste wat we niet meer willen, toch? Nee, uiteraard. Maar dit is wel echt heel kortzichtig. En zeker als je dit kabinet volgt, want het eerste punt dat Hans net maakt, dit kabinet heet het van opvang in de regio. Oftewel, probeer het daar nou op te lossen. Ja, dan kun je zeggen, over ontwikkelingswerken is heel veel te zeggen en over het effect daarvan en hoe je dat moet meten. Etcetera. En er zijn heel veel terechte vraagtekens bij te zetten. Maar dit is zo evident politiek opportunistisch om het dan daar weg te halen. Ja. Je kunt misschien ook wel redeneren dat het gaat om geld voor mensen die in de problemen zitten, die in de moeilijkheden zitten. En of je dat geld nou daar besteedt of hier, je helpt ze. Ja, maar dan zou je... Nou, vind je dat we ze hier erg helpen? Ik zeg niet dat het een sterk argument is. Nee, nou, het gaat dan ook nog weer over die directe relatie. De grootste groepen mensen die wij in Nederland opvangen, gaat ook het meeste ontwikkelingsgeld naar die landen? Ja. Nou, ik durf dus betwijfelen dat het meeste ontwikkelingsgeld naar landen als Syrië gaat. Dat denk ik niet. Nee. Goed, we gaan eens kijken wat u hierover te zeggen heeft. Te beginnen bij Bas Bijlsma. Goedemorgen. Goedemorgen. Community lid. Ja, schuiven met geld van ontwikkelingshulp naar asielopvang is onaanvaardbaar. Hoe staat u in deze discussie? Helemaal mee eens. Ik denk dat het asociaal is en dom, zoals eigenlijk ook al door de vorige sprekers werd genoemd. Ja. Door deze schuif wordt Nederland de grootste ontvanger van de eigen ontwikkelingshulp. Nou, dat is natuurlijk niet waarvoor ontwikkelingshulp bedoeld is. We zijn een van de rijkste landen ter wereld. Die hulp is bedoeld om de meest kwetsbaren in deze wereld te helpen. In plaats van geld daarvoor in te zetten, gaan we het nu gebruiken om eigenlijk de gevolgen van het falende asielbeleid in Nederland te dekken. Ja, het gaat even voor duidelijkheid. De komende jaren zal dat bedrag oplopen tot 3,4 miljard euro. Dat is ongeveer een kwart van het totale budget van ontwikkelingssamenwerking en handel. Ja, klopt. En dat geld is natuurlijk bedoeld om mensen in arme landen te helpen, om hen perspectief te bieden. En daarom is het eigenlijk ook dom dat het kabinet deze keuze nu maakt. Het werd al gezegd, ja, als je bezuinigt op ontwikkelingshulp, dan beperk je eigenlijk perspectief voor mensen in arme landen, waardoor ze eerder geneigd zijn om te vertrekken naar Europa en naar landen als Nederland. En als oud diplomaat heb ik gezien hoe ongelooflijk positief de impact van ontwikkelingshulp kan zijn om de gevolgen van oorlogen te verminderen, oorlogen te helpen voorkomen. Waardoor dus minder mensen op de vlucht slaan. Maar ook om te helpen om jongeren bijvoorbeeld perspectief te bieden, waardoor ze in hun eigen land willen blijven en niet een heel elders zoeken. Ja, dat was aanvankelijk ook het argument, hè, om minder mensen toe te laten hier in Nederland. Je moet ze daar helpen, de problemen daar aanpakken. En bovendien gaat dit over problemen, wereldproblemen op dit moment, zoals het klimaat, de wereldwijde armoede. Doordat in 2023 ruim 1 miljard euro meer nodig is voor de opvang van asielzoekers in Nederland, is dit nodig. Ik bedoel, dat geld moet wel ergens vandaan komen, toch? Om die problemen in Ter Apel aan te pakken, want dat willen we ook niet. Dat klopt. En ook mensen die zich hier melden als vluchteling, die verdienen natuurlijk ook menswaardige opvang. Ja. De vraag is, waar betaal je dat uit? Hè? Leg je die rekening bij de mensen die het al het zwaarst hebben in de wereld? Of hou je dat geld als een van de rijkste landen ter wereld ergens anders vandaan? En het is natuurlijk gek dat de minister van Ontwikkelingssamenwerking dit moet gaan betalen. Terwijl, waarom is het niet de minister van Justitie en Veiligheid die verantwoordelijk is voor asielopvang, die rekening dekt? Misschien met de VVD-minister voor Ontwikkelingssamenwerking is het ook weer niet te verrassend, want we weten allemaal dat de VVD graag ontwikkelingssamenwerking helemaal wil wegbezuiligen. Maar het verbaast me wel. Ja, okay, 60 en en de ChristenUnie in dit kabinet, dat die dit zomaar pikken. Ja. Dat is dan inderdaad de vraag. Bas Bijlsma, hartelijk dank voor deze reactie. Joris Thijssen, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Bas Bijlsma zegt het net eigenlijk al. Het is eigenlijk heel raar, hè, dat dat betaald wordt door ontwikkelingssamenwerking. Aan de andere kant, dat staat gewoon in het regeerakkoord ook. Hè? Toch? Dat het eerste jaar die asielopvang gefinancierd wordt door ontwikkelingssamenwerking. Ja, dat zal. Maar goed, ik ben niet getrouwd met het regeerakkoord. Nee, ik ben oppositiepartij. Dat ik vind het echt onacceptabel dat als er een oorlog uitbreekt op ons eigen continent en we voor die mensen willen helpen, en er sowieso allerlei crisissen zijn die steeds erger worden in de wereld vanwege klimaatverandering en andere oorzaken, dat we dan het budget dat wij vrijmaken als rijk land voor de allerarmste op deze wereld, de allerkwetsbaarste, dat we daar het geld vandaan gaan halen. Ja. Terwijl er zoveel andere manieren zijn om geld te vinden. De PvdA die komt steeds weer met koopkrachtplannen waarin we laten zien dat de rijken in Nederland, de grote vervuilers, de grote bedrijven, daar zit heel veel geld. En daar kun je prima wat meer geld ophalen. En dan kun je beter zorgen voor de mensen in Nederland. En je kunt de allerarmsten in de wereld ook wat meer helpen. Ja, nou zegt u, er is een oorlog op dit continent gaande. En u vindt het eigenlijk een schande dat dan dat geld daar wordt weggehaald, toch? Voor de hulp voor die mensen. Maar daar is wel 2,5 miljard al gereserveerd door het kabinet voor mensen uit Oekraïne. Voor Oekraïne, hulp aan Oekraïne. Ja, dat klopt. En ja, er is natuurlijk ook een oorlog aan de gang. Dus er moet ook echt iets. Mm-hmm. Alleen nogmaals, als je kijkt naar hoe goed we het hebben in Nederland, hoeveel geld er is in Nederland, dan kun je op allerlei manieren daar kun je geld vandaan halen. En dat moet je niet gaan kijken naar de mensen die zich niet kunnen verweren in Nederland, namelijk de allerarmsten. Mm-hmm. Dat geld moet je gewoon in stand laten. En dan moet je gewoon dapper zijn en zeggen, joh, er is een oorlog in Nederland. We gaan winstgevende bedrijven wat meer laten bijdragen aan deze samenleving. We gaan de vermogenden in dit land gaan wat meer laten bijdragen. En op die manier zorgen dat we een sluitende begroting hebben. Ja, maar dan zit je met een kabinet dat daar niet voor is. En zo simpel is het. Die hebben een meerderheid in de Tweede Kamer. En dan kunt u hoog en laag springen, maar dat gaat niet gebeuren dan. Ja, nou ja, zo is het. Maar goed, maar nog steeds vind ik het onacceptabel. Nog steeds zeg ik tegen de minister van Ontwikkelingssamenwerking, maar eerlijk gezegd ook tegen de VVD. Dat kwam gisteren ook voorbij in het debat. En dat is precies wat de eerste spreker net ook zei. We willen dat die mensen daar in hun eigen land blijven. Dat ze daar hun leven leiden. Dat ze daar gelukkig zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we ontwikkelingssamenwerkingshulp. Hebben we handel, eerlijke handel, moet ik er dan wel bij zetten. Nou komen ze toch naar Nederland en wat gaan we doen? Het geld wat bestemd is om die mensen daar te houden en daar een gelukkig en leven te laten leiden, daar gaan we op bezuinigen. Ja. Ja, jongens, je organiseert de volgende vluchtelingencrisis. Ja. Aan de andere kant, die mensen klimaatverandering om zich heen slaat. Ja, aan de andere kant, het is een feit dat die stroom asielzoekers die komt deze kant op. Je moet daar wat mee in Ter Apel. We hebben allemaal die mensonterende toestanden van afgelopen zomer nog redelijk vers in het geheugen. Dus er moet wat. U zegt, pak de grote bedrijven en de grote winsten dan aan. Haal daar het geld weg. Als we even de rest van het departement aflopen. Wat zou voor u verder nog enigszins reëel zijn om geld weg te plukken? Onderwijs? Nou, nee, daar gaan we echt niet naar kijken. Daar gaan we echt niet doen met elkaar. Kom, ga gewoon eens inkomenspolitiek voeren. Dit land is schat hemeltje rijk. Er is een enorme kloof tussen de vermogenden in dit land en de mensen die geen geld hebben. Daar kun je geld vandaan halen. We zien bedrijven die recordwinsten maken, ondanks dat er een gierende inflatie is. Ga daar het geld ophalen. Dus nee hoor, de Partij van de Arbeid laat keer op keer zien met hun koopkrachtplannen, met de doorrekeningen, dat je een sluitende begroting kunt presenteren. Sterker nog, dat de staatsschuld bij ons minder oploopt. Maar dat we wel meer doen voor de allerkwetsbaarste in de wereld. En ook gewoon de kwetsbaren in Nederland. Want er is ook gewoon armoede in Nederland, wat wij niet acceptabel vinden. Ja, goed. Maar goed, dan zouden zeg maar eigenlijk dat draagvlak bij de bevolking, want die stemmen vooralsnog redelijk rechts de afgelopen jaren in dit land. En die kant gaat het in ieder geval niet op als het gaat om de kiezer. Hoe kijkt u eigenlijk naar de collega's van de ChristenUnie en D66? Hoe kijkt u eigenlijk naar de collega's van ChristenUnie en D66 in dit verhaal? Die zeggen dat ze het moeilijk vinden wat er nu gebeurt. Maar ja, het is wat het is? Nou ja, die hadden het heel zwaar gisteren in het debat. Ja, die vinden dit natuurlijk vreselijk. Die hebben iets afgesproken in een coalitieakkoord. En dan in één keer schiet die kosten omhoog voor eerste jaar asielopvang. En dan zien ze dat het hele BUAOS, maar een heel groot deel van het budget van ontwikkelingssamenwerking wordt leeggegeten door die eerstejaars asielopvang. Ja, dat vinden ze vreselijk volgens mij. Ja. Maar goed, ja, ik heb ook tegen de collega's gezegd, jullie moeten dan toch je poot beter stijf houden en toch zeggen, joh, dit moeten we heronderhandelen. Want we vinden het gewoon niet acceptabel dat we gaan bezuinigen op de allerkwetsbaarste in deze wereld. Oké. Nou, dat ga ik even voorleggen aan Stineke van der Graaf, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. Hartelijk dank, Joris Thijssen. En luister misschien nog even mee. Stineke van der Graaf, u bent Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Ja, Joris Thijssen zegt het net, dat had wel wat steviger gemogen misschien in dat debat gisteren. Nou, het is een afspraak die al heel lang bestaat. Sinds 1992 worden de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit ontwikkelingslanden gefinancierd vanuit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Dat is toen geïntroduceerd door een kabinet waar ook de Partij van de Arbeid in zat. En ook CDA en de VVD. Ja. En ja, het is een maatregel die wij niet fijn vinden. Die wij graag anders zouden willen zien, maar dat niet gelukt is dat te doorbreken. Dat is ook een internationale afspraak, dat dat mag. Dus dat is ook niet zomaar te veranderen. Ja. En normaal gesproken hoeft dat ook niet zo'n probleem te zijn. Als we reserveren altijd een bedrag op de begroting voor dit doel. Het nieuwe is dat die kosten nu zo de pan uitrijden. Precies, dat het neerkomt op bijna een kwart van de hele begroting. En dan gaat het ook ten koste van irrigatieprojecten of om klimaatverandering te bestrijden of om mensen voedselhulp te kunnen bieden. Mm-hmm. En dan zeggen wij, dan willen wij, dan gaat het heel ver. Dat vinden wij schrijnend. Maar niet en dat te heb ver. Ik ook gisteren tegen de minister gezegd. Nou, wij willen er ons best voor doen om te kijken of het mogelijk is die bezuiniging toch af te wenden dit jaar, dan wat te verzachten. En als dat niet lukt, in ieder geval ervoor te zorgen dat lopende programma's om armoede te bestrijden niet worden geraakt. En dat ook noodhulp wordt uitgezonderd van bezuinigingen. Ja. Dat is ook wat we gisteren hebben gedaan. Wij zetten ons daarvoor in achter de schermen, maar knokken daarbij ook voor de schermen. Ja, maar als ik even in uw hart kijk, en u bent heel eerlijk naar uzelf ook, zou u dan niet eigenlijk zeggen, dit is een boekhoudkundige oplossing die verwerpelijk is, moreel verwerpelijk? Nou, ik zie dat er nog wel meer boekhoudkundige oplossingen misschien mogelijk zijn om dit te voorkomen. En daar willen wij in de Kamer ons voor inspannen. Hè. Dus we zien dat het kabinet heeft tegenvallers gehad, heeft een sluitende begroting moeten presenteren, heeft gekeken naar andere plekken. Maar voor de ChristenUnie is het wel heel moeilijk te verkroppen als dat ten koste gaat van de meest kwetsbaren, de allerarmsten in de wereld. Ja. Dus dat is waar wij ons voor in willen spannen, ook voor in de Kamer. En dat heb ik ook gisteren in het debat vertolkt. Ja. U zegt, er zijn wel andere boekhoudkundige oplossingen te verzinnen. Welke bijvoorbeeld? Nou, we zien dat er in de jaren verderop, hè, wat ik al zei, we reserveren altijd een bedrag op de begroting. En wat verderop in de tijd zien we dat dat volledige bedrag nog beschikbaar is. Nou, daar zou je misschien een klein deel uit kunnen halen, waardoor je de bezuiniging zou kunnen afwenden. Dat zijn voorstellen die wij ook richting de behandeling van de voorjaarsnota in willen brengen. Om te kijken of het op die manier mogelijk is om ervoor te zorgen dat je nu niet hoeft te bezuinigen. En want wat we niet willen, en dat ben ik eens met de heer Thijssen, is dat we nu zien dat er zomaar een actuele crisis kan ontstaan. Afgelopen week hadden wij de directeur van SOA in Soedan op bezoek die daar moest vluchten, omdat de situatie daar ineens omsloeg. En waar zijn team nu de eerste noodhulp aan het verlenen is. Mensen voedsel geven. Zorgen dat kinderen melk krijgen. Dat vrouwen en meisjes de pakketjes krijgen. Dat ze veilig en goede hygiëne mogelijkheden hebben. Dat zijn zulke belangrijke dingen. Daar wil je geld voor beschikbaar hebben om ook te kunnen reageren in acute crisis. Ja. Maar ook voor de langdurige oorzaken. Die inderdaad bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking. Ja. Dat is wat we in het coalitieakkoord hebben afgesproken. Om daarin juist extra te investeren. Extra geld voor ontwikkelingssamenwerking en extra geld voor het bestrijden van de grondoorzaken van migratie. Ja, maar als dat dan vervolgens gebeurt, kun je ook zeggen van ja, jongens, dit heeft geen zin meer. Zo wil ik niet in het kabinet zitten. Dit gaat echt zo tegen al mijn principes in. Maar dat valt nog wel mee. Nou, je kunt dus ook proberen om te kijken of je dat kunt voorkomen. We zien dat we meer afspraken hebben gemaakt. We zouden meer gaan investeren in ontwikkelingssamenwerking en ook in het bestrijden van de grondoorzaken voor migratie. Ja. Armoede bestrijden. Maar die kant gaat het dus niet op. We zien dat dat nu in het gedrang komt. Dus dat betekent dat er ook iets is om over te praten met elkaar. Ja, te praten. Hoe kunnen we ervoor te zorgen dat we die bezuinigingen afwenden, dan wel verzachten. En als dat niet lukt, om in ieder geval voor te zorgen dat je in het lopende programma's, dus steun voor de allerarmsten wereldwijd, dat je die in ieder geval in stand houdt. Ja. Oké, hartelijk dank, Sineke van der Graaf. Ik wil nog heel even terug naar Joris Thijssen, als hij er nog is, van de PvdA. Want mevrouw van der Graaf zegt net wat interessants. Uw eigen partij was erbij toen dit ooit bedacht is. Dat je het eerstejaars asielopvang financiert uit ontwikkelingssamenwerking. Het is alleen, het gaat nu wat hard, de bedragen. Maar het principe was er al, meneer Thijssen. Ja, kijk, internationaal is er afgesproken dat je 0,7% van je inkomen, van je nationaal inkomen, moet besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Daar houdt Nederland zich helaas ook niet aan. En dat je dan eerstejaars asielopvang daaruit mag financieren. En het klopt dat Partij van de Arbeid in een kabinet heeft gezeten die dat ook heeft gedaan. Want het is waar wat mevrouw van der Graaf zegt. Als je in een kabinet zit, moet je compromissen sluiten. Ook compromissen die je eigenlijk niet wil. Ja. Maar goed, wat er nu gebeurt, dat een kwart van het budget wat bestemd is voor de allerarmsten, dat nu wordt opgegeten door de eerstejaars asielopvang. Terwijl er toch hele uitzonderlijke situaties zijn die op andere manieren dat geld ook, op andere wijze ook dat geld kunt genereren. Ja, dat vind ik wel heel erg ver gaan. En ja, dat vind ik niet onacceptabel. Nou, uw voormalig Kamerlid van de ChristenUnie, Joël Voordewind, die geeft aan, er moet een plafond komen van 500 miljoen dat overgeheven op mag worden van de ene naar de andere pot. Is dat dan een idee? Kunt u daar wel mee leven? Nou, dat is niet mijn collega Kamerlid of mijn voorganger. Dat is die van mevrouw de Graaf. Nee, ja, uw ik zou dat nou een heel erg goed idee. Zeg ik. Ja, nee, collega Kamerlid. Ja, ik zou dat een heel goed idee. Ik zou dat een heel goed idee vinden. Ja. En daar heeft de ChristenUnie en D66 en het CDA zich ook eerder over uitgelaten. Dus misschien zit daar ruimte voor de coalitie om heel snel een limiet te stoppen op hoeveel dat budget voor ontwikkelingssamenwerking eigenlijk opgegeten mag worden. Oké, okay. Joris Thijssen van de PvdA, hartelijk dank. Tineke Seelen, goedemorgen. Als het goed is, heb ik contact met Tineke Seelen van de Stichting Vluchteling. Goedemorgen. Goedemorgen. Nogmaals, ja, daar bent u. Het gaat over mensen die u helpt. U wilt, ja, ik hoef de stelling eigenlijk niet eens voor te leggen, denk ik, of wel? Nee, u hoeft hem niet voor te leggen. Ik ben het meer dan roerend met al mijn vorige sprekers eens. Ik vind het bijster onverstandig, kortzichtig, armoeig en volstrekt onaanvaardbaar om te bezuinigen op het budget voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. Ja. Ik reis het jaar rond de wereld rond, van crisis naar crisis. En als ik u bijvoorbeeld vertel dat voor de noodhulp die we moeten verlenen in een land als Afghanistan nu nog geen 5% bij elkaar gebracht is voor dit jaar. Ja, wat denkt u dan wat er gebeurt? Hè? Ja. Als 90% van de Afghanen op dit moment honger lijdt, dat de meeste Afghanen niet één maaltijd per dag op tafel kunnen zetten voor hun kinderen, wat denkt u dan dat de Afghanen gaan doen? Nou, dit is één problematiek die ik eruit licht. Mm-hmm. Maar je ziet ook dat bijvoorbeeld in Turkije, waar nu de aardbeving keihard toegeslagen heeft, waar een tekort is aan de meest basale hulpverlening. In Libanon, waar de economie helemaal in elkaar gestort is, waar het draagvlak voor vluchtelingen totaal verdwenen is, waar een kwart van de bevolking bestaat uit vluchtelingen. Ja, als je die mensen daar niet helpt, dan moet je er niet gek van opkijken dat ze gaan proberen om hierheen te komen. Ja. En dan draag je dus water naar de zee, want dan kan je nog veel meer geld hier in Nederland uitgeven aan de eerste opvang. Ja, dat effect, dat snap ik. Maar kun je dat zo één op één leggen eigenlijk? Is het, zeg maar, het geld daar besteden, is dat zo effectief dat je dan inderdaad zoveel minder asielzoekers hier naartoe krijgt, waardoor je die kosten niet hoeft te maken? Is dat nou, was het maar dat zo simpel? Nee, precies. Kijk, uiteindelijk is alles veel ingewikkelder dan dat, natuurlijk. Ja. Maar een feit is wel dat heel veel Syriërs bijvoorbeeld doorgetrokken zijn naar Europa, omdat de omstandigheden in de kampen waarin zij terechtkwamen, of de opvangsituatie in Turkije bijvoorbeeld, van een dusdanig slechte kwaliteit was, dat ze geen andere keus hadden dan door te trekken. Dus het levert wel degelijk een stevige bijdrage aan de aantallen mensen die deze kant op komen. En ik heb de VVD, de partij van onze minister-president, vrij hard horen roepen dat we de komende jaren minder mensen willen die naar Nederland komen om hier asiel aan te vragen. Dan zou ik eens de bliksem zorgen dat je meer budget krijgt voor die opvang in de regio in plaats van minder. Ja, ja, maar dat werd ook wel gezien toch als de oplossing, althans een van de oplossingen in deze problematiek. Nou heeft minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dus gezegd, ja, ik vind het heel pijnlijk, maar het moet. Ze gaat wel kijken welke ontwikkelingsprojecten geschrapt gaan worden. Dan is de vraag, de onmogelijke vraag, kan ik me zo voorstellen, welke schrap je en welke niet? Hoe maak je die keuze überhaupt? Wat zou u haar adviseren dan? Even ervan uitgaand dat je die keuze moet maken. Ik ga helemaal niet vanuit dat je die keuze moet maken. Ik vind het echt een bespottelijke keuze voor een schatrijk land als Nederland. Ik zou zeggen dat Liesje Schrijnemacher de handschoenen aan moet trekken en met een stevige vuist op tafel moet gaan slaan in het kabinet. Bent u helemaal een hartje betoeterd om te gaan bezuinigen op de allerarmste? Ja. Nee, dat is duidelijk. We zien reacties, zoals die van Martin die ons vanochtend belde. Hij zegt, ik vind ontwikkelingssamenwerking sowieso niet effectief. We doen het al zo lang en het lost niks op. Hoe kijkt u daar eigenlijk naar? Natuurlijk zijn er ontwikkelingssamenwerkingsprojecten die minder succesvol geweest zijn. Maar ik wijs er tegelijkertijd op dat ondertussen, mede dankzij de inzet van ontwikkelingssamenwerkingsprogramma's, vrijwel overal ter wereld meisjes naar school gaan. Dat ziektes als polio en als er zijn er nog veel meer, lepra die ondertussen onder controle gekomen zijn. Dat heeft ook te maken met de inzet op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Dus het is beslist niet zo dat het helemaal niet effectief is. Ja. En dan weet ik de vraag niet meer. Nee. Is het geen weggegooid geld, ontwikkelingssamenwerking? Maar dat antwoord heeft u eigenlijk al gegeven, Tineke Seelen. Hartelijk dank, directeur van de Stichting Vluchteling. Marloes Schrover, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Bent u het ermee eens dat dit eigenlijk een averechts effect heeft op de asielstroom dan, hè, door daar juist te bezuinigen bij die ontwikkelingssamenwerking? De ervaring leert van wel. Ja, ik ben dus een historicus. En als je kijkt, dit is een beleid wat sinds 2008 niet alleen door Nederland, maar de hele EU wordt gevoerd. Waar alle landen hebben besloten om dat budget, wat oorspronkelijk veel hoger was voor ontwikkelingssamenwerking, naar beneden te schroeven. Dus al sinds een hele lange periode, sinds 2008, zijn we bezig met die steun te verminderen. En dan zie je dat effect op een toename in de migratie. En het is niet zozeer een geldverhaal, het is meer een verhaal over hoop. Dus dat je zegt, als je de hoop van mensen wegneemt op een enigszins redelijk leven in een kamp, terwijl ze wachten op een mogelijke terugkeer bijvoorbeeld, ja, in een naburig land. Ja, als je dat wegneemt, dan gaan mensen lopen. En dat is niet iets wat nu gebeurt. Dat is ook in 2015 al vastgesteld dat dit effect zich voordoet. Ja. En misschien is het ook een idee om structureel de asielopvang hier, hè, om die financiering ook op peil te houden, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan en je dit soort noodgrepen moet gaan doen. Ja, en dat heeft dus ook de Rekenkamer heel mooi laten zien onlangs. Dat je kunt zeggen dat opschalen en afschalen, dat harmonica-model, ja, wat we hebben al sinds een hele tijd, dat heel duur is. Heel veel kost, maar ook heel inefficiënt is. En kijk, als je daar aan die kant gaat, begint met je beleid, dan hoef je niet deze noodsprongen te maken steeds. Nee, goed, hartelijk dank voor deze korte slotopmerking. Marloes Schrover, hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, schuiven met geld van ontwikkelingshulp naar asielopvang is onaanvaardbaar. Discussie gaat uiteraard verder in de Spraakmakers Community. Spraakmakerscommunity.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar één keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Sinds de opkomst van online daten, zo'n 10 jaar geleden, vliegen de dating-apps je om de oren. Bijna 2 miljoen mensen zijn op apps als Tinder, Happn en Grindr op zoek naar liefde. Maar helpen ze wel om de ware te vinden of gaan we liefdeloos en swipend ten onder? Vanavond iets na 7 uur, VPRO, NPO 1, Nadia. Bestel je eigen Gouden Dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Het doorzoeken van haar woning was ook voor Ines Wesky overrompelend, vertelde de deken van de Orde van Advocaten gisteren in Nieuwsuur. Is daarmee het scenario dat ze is opgepakt voor haar eigen veiligheid van de baan? Dat bespreken we zo meteen in het mediaforum. Nu eerst. Het kabinet wil niet inhoudelijk reageren op een uitgelekt stikstofonderzoek. Dat en meer in het NOS Journaal met Casper Meijer. Minister Van der Wal betreurt dat een conceptversie van een onderzoek naar innovaties in de landbouw al naar buiten is gekomen. Volgens NRC concludeert de Wageningen Universiteit dat innovaties zoals de emissiearme stalvloer een veel kleiner effect hebben op de stikstofuitstoot dan eerder werd gedacht. Een woordvoerder van het ministerie wijst erop dat er inmiddels ook weer nieuwe technieken zijn die nog niet in het onderzoek zijn meegenomen. Het kabinet en veehouders verwachten veel van innovaties om de uitstoot van stikstof tegen te gaan en steken daar ook veel geld in. De strijdende partijen in Soedan hebben een voorlopig akkoord getekend over het beschermen van burgers. Het Soedanese leger en de rebellen willen een veilige vluchtroute bieden en humanitaire hulp toelaten. Correspondent Alice van Gelder. Klinkt natuurlijk allemaal heel erg positief en optimistisch, maar tegelijkertijd hebben ze gezegd, we gaan nog niet over tot een wapenstilstand, ook geen tijdelijke. Ze waren al een tijdje aan het praten en ja, het lijkt er eigenlijk op dat ze toch wel een soort van verklaring naar buiten wilden brengen, want hoe het er dan precies uit moet gaan zien, dat is absoluut nog niet duidelijk. Er wordt onderhandeld over het conflict in Soedan in de Saoedische stad Jeddah op initiatief van Saoedi-Arabië en de VS. Zelfdoding is nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak bij jongeren onder de 30. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar kwamen 308 jongeren om het leven door zelfdoding. Dat waren er 15 meer dan een jaar eerder. Middelbare scholieren en mbo-studenten met een onvoldoende voor Nederlands zouden geen diploma moeten krijgen. Dat zegt de baas van de onderwijsinspectie in het AD. 1 op de 5 geslaagde HAVO- en VWO-leerlingen had vorig jaar een onvoldoende voor hun Nederlands examen. De Europese Centrale Bank moet strenger en sneller optreden tegen banken die te veel leningen uitgeven met hoge risico's. Dat concludeert de Europese Rekenkamer. Een bank met te veel wanbetalers kan door zijn buffers heen raken en omvallen. Sinds 2014 houdt de ECB daar toezicht op. Maar de Centrale Bank bleek de ene bank strenger aan te pakken dan de andere. In Amerika is er officieel een einde gekomen aan de immigratiestop. De grens met Mexico was jarenlang gesloten voor migranten vanwege de coronacrisis. Nu asielaanvragen weer zijn toegestaan, wordt een grote toeloop verwacht. Maar die is deze nacht nog niet begonnen, ziet correspondent Marieke de Vries bij de grensovergang in El Paso. Dat betekent niet dat mensen nu op dit late tijdstip in het pikken donker in Drommen de grens oversteken om asiel aan te vragen. De grenzen worden nog steeds zwaar bewaakt. We begrijpen wel van de grenspolitie dat mogelijk in de loop van de nacht er bussen zullen worden ingezet om migranten te vervoeren naar het immigratie- en detentiecentrum aan de rand van El Paso. In totaal zouden zo'n 150.000 mensen een asielaanvraag in Amerika willen doen. Philips moet de Amerikaanse beurswaakhond een schikking van $58 miljoen betalen vanwege corruptie. Het bedrijf zou Chinese ziekenhuizen op oneerlijke manieren hebben beïnvloed om Philips-apparatuur te kopen. Zo zou een ziekenhuisdirecteur zijn betaald voor hulp bij een aanbestedingsprocedure en faciliteerde Philips volgens de beurswaakhond het betalen van steekpenningen aan ambtenaren. Philips heeft ingestemd met de schikking. Daarmee erkent het bedrijf geen schuld, maar ontkent het ook niet. Het weer nog. Vanuit het noordoosten breekt de zon door. In de loop van de dag is er kans op een regen- en onweersbui. Het wordt 17 tot 22 graden. Het weekend verloopt zacht met vrij veel zon. Maar vooral zondag kunnen er ook wat buien vallen. Mogelijk met onweer. En toen was daar de verkeersinformatie met Tim Schaap. Goedemorgen. Goedemorgen. De A2 valt op vanuit Den Bosch naar Eindhoven. Tussen Bokstel Noord en Best 8 kilometer langzaam rijden. Komt er een ongeluk? Nu doet de politie onderzoek naar dat ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is zo'n 50 minuten. Je kunt dan ook beter omrijden via Tilburg over de A65, de N65 en de A58. Ster. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Ken je team ST Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij ST Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet-and-greet met Demi Vollering van Team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. SD Works, Works. SD Works, HR, salaris en wielrennen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Crisis in de top van het College voor de Rechten van de Mens. Discriminatie, vriendjespolitiek en intimidatie. Wat betekent dit voor de reputatie van het college? Dat en meer bespreken we vandaag in ons mediaforum met Hugo Lochtenberg, journalist voor NRC. Hadjar Ben Miloud, schrijver en columnist. En spraakmaker is presentator en historicus Hans Goedkoop. Maar eerst kijken we uiteraard even naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Hadjar, goedemorgen. Goedemorgen. Jouw mediamoment gaat over Shireen Abu Akleh, de journalist van Al Jazeera, die vorig jaar werd doodgeschoten door Israëlische militairen. Vertel. Klopt. Heel even tussendoor. Het is eigenlijk helemaal niet belangrijk bij dit onderwerp. Maar anders ga ik luisteraars misschien in de war. Ja. Schrijver en columnist ben ik al heel lang niet meer. Ik ben tegenwoordig mediastrateeg. Mediastrateeg. Maar als je dit soort onderbelichte onderwerpen ziet, dan denk ik vaak wel, misschien moet ik die pen er maar eens weer bij pakken. Want ja. Inderdaad, die moord op Shireen Abu Akleh, Palestijns-Amerikaanse journalist, is inmiddels 1 jaar geleden, gisteren. En eigenlijk horen we daar niet zoveel meer over. In verhouding tot de verontwaardiging die er 1 jaar geleden was, ja, is de militaire samenwerking tussen Nederland en Israël sindsdien alleen nog maar opgeschaald. Er is nog een deal van 515 miljoen bijgekomen. Ja. Zonder dat er enige voorwaarden zijn besproken bij die militaire samenwerking. Ja, precies, ja. Terwijl er zou toch toen destijds is er aangekondigd, dat moest nog uitgezocht toch worden, wat er ook precies gebeurd is. Ja. Hoe staat het daarmee, weet jij dat? Nou, er is wel een paar dagen geleden een onderzoek verschenen uit New York. Ik ben even de naam van die vereniging vergeten, maar het is hoog aangeschreven organisatie van onderzoekers en advocaten die zeggen dat er dus nu 20 journalisten zijn vermoord door het Israëlische leger, zonder dat er ooit ook maar 1 persoon is veroordeeld. Dus dat is een beetje de lijn wat we ook wel kennen van ernstige oorlogsmisdrijven van het Israëlische leger, is dat als er dan onderzoek naar wordt gedaan, dat dat vaak niet zoveel voorstelt. Ja, en daar ook niet zoveel mee gebeurt. Je ziet dus een verband tussen de afspraken met Israël en Nederland en de geringe aandacht voor deze moord. Nou, ik had het er ook met een redacteur van jullie over, die dan toevallig vaak in Israël is en wel heel goed door heeft wat voor extreem fascistisch land dat nu is geworden. Waar de zittende regering gewoon zegt, hè, van het is een punt op de agenda om alle Palestijnen uit te roeien. En nou ja, zo'n Israëlische sniper die dus een journalist in open veld met pers op haar vest gewoon door haar hoofd schiet en dan ook direct daarna de propagandamachine aanzwengelt met eerst was de officiële verklaring dat het wild om zich heen schietende Palestijnen zouden zijn. Ja. Proberen ze dan in de pers te krijgen eigenlijk. En direct daarna was het verhaal dan dat het een ongeluk zou zijn. Nou, het is ook door onderzoeksjournalist van Bellingcat op New York Times ze allemaal direct ontkrachten. Ja, toen hebben ze ook nog aangekondigd dat ze het samen met de Palestijnen wilden gaan onderzoeken, Israël dus. Daarna bleef het enigszins stil. Hugo Lochtenberg, heb jij het idee dat Nederlandse journalisten dit te veel, nou, misschien wel een jaar later of het afgelopen jaar ook hebben laten liggen? Nee, ja, het zou goed kunnen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik weet er te weinig van deze casus. Ik luister met heel veel aandacht. Er was toen inderdaad heel veel verontwaardiging over en commotie. Ja, ik zat meer af te vragen dat ik denk, hoe kan dat dat in het ene geval bijvoorbeeld, hè, de journalist van de Washington Post die in Rusland vastzit, die zaak krijgt terecht heel veel aandacht. Ja, en deze vraag, ik moet je zeggen, ik was eigenlijk verbaasd dat het alweer een jaar geleden was. En zo snel was het bij mij ook weggezakt. Wat maakt dat we voor de ene journalist veel meer aandacht hebben die gevangen wordt genomen, wordt beschoten of zelfs vermoord dan de andere? Dus. Ja, en dat lijkt zo samen te hangen met onze geopolitieke militaire belangen, dat je dan toch af moet vragen of wij niet veel te veel meegaan in propagandaframes. Hans Goedkoop, kijk jij ook met die blik? Nou, het is natuurlijk heel duidelijk, als er iemand in Rusland gevangen zit, een Westerse journalist, dan gaat dat op de grote hoop van Westerse verontwaardiging. En ja, Israël is een ingewikkeld geval, want het is een steeds ingewikkelder land geworden van het Westen. Is geopolitiek gezien nog steeds een bondgenoot. En ja, dan draaien we er toch een beetje omheen. En dat gaat politiek zo. En als burgerij en ook als journalistiek blijken we daar toch enigszins in mee te gaan. Maar als journalistiek zou dat toch niet zo heel ingewikkeld moeten zijn, dat er nu ook afgelopen week weer tientallen burgerslachtoffers zijn waar je nauwelijks iets van hoort. Juist op het moment dat hij. Het is niet alleen een Palestijnse journalist, maar ook een Amerikaanse journalist, hè, die door haar hoofd is geschoten. Ja. Maar het is Israël en daar is al tientallen jaren altijd wat. En het is altijd vervelend en het wordt nooit opgelost. En het gaat het ene oor in en het andere oor weer uit. Ja, maar als we zo'n soort houding hebben, dan moet je denk ik niet. Zeker, heb je helemaal gelijk in. Maar dat is wel hoe het werkt. Dat is hoe het gaat. Ja. Er is nu in ieder geval een petitie voor de mensen die nog niet helemaal apathisch zijn. Bijna 8.500 ondertekeningen van de Rights Forum in Nederland. Dus om Nederland op te roepen om de samenwerking met Israël opnieuw te gaan bekijken. Goed, punt gemaakt. Dankjewel. Jouw mediamoment, Hugo. Gaat over Ines Wesky. De deken van de Orde van Advocaten in Rotterdam zat gisteren bij Nieuwsuur. En op de vraag van Ilko Bos van Rosenthal of Wesky wellicht was opgepakt om haar te beschermen, antwoordt de deken als volgt. Als je kijkt naar het totaalbeeld, dat daar een hele doorzoeking op touw gezet wordt, ook van het kantoor, een officier van justitie die dat vordert, twee rechters, commissarissen hebben wij betrokken, de deken van de orde hebben wij betrokken. Ja. En dan ook nog de gevangenhouding. Dat is allemaal te veel bij elkaar om een opzet te zijn. Ja. Ja. Hugo, help even mee interpreteren. Wat wordt hier nou eigenlijk gezegd? Je hoort hier de Rotterdamse deken Peter Hanenberg. Dat is een advocaat en die heeft een toezichthoudersfunctie op de advocaat in zijn deel van, zoals dit land is opgedeeld in advocatenland Nederland. Dus hij valt, dus Ines Wesky valt onder zijn gezag, zou je kunnen zeggen. En deze man zit in een ongelooflijk moeilijke positie. Dat is ook wat je zag in die uitzending. Gegeven die positie deed hij dat overigens best aardig, vond ik. Hij probeerde zo helder mogelijk te zijn en balanceerde op een heel dun koord. Gaf hij in ieder geval op deze vraag, vond ik, een heel belangrijke vraag. Ja. En toch duidelijk antwoord, hoewel het misschien niet helemaal blijkt uit dit fragment. Namelijk dat de theorie dat Ines Wesky omwille van haar eigen veiligheid is aangehouden en gevangen genomen. Als een soort escape, hè, eigenlijk, precies, uit de situatie. Dat niet zo is. En dat is interessant, want dat was in de afgelopen weken was dat zeker een van de belangrijke mogelijkheden die werd geschetst. Ja, in er werd alle heel media. Erg veel gespeculeerd, inderdaad. Ja, op dat dan een had dus zou zijn. Heel goed weer van Nieuwsuur dat ze deze man hadden. De eerste keer dat ik hem zag. En twee, dat dit ontkracht werd. Dat is een belangrijke streep door een van de mogelijke theorieën. Dus goed gedaan. En verbaast het je dan ook dat dit verder niet heel groot is opgepikt? Vervolgens? Ja, dat heeft mij zeer verbaasd. Ja, dus ik had de indruk dat er zoveel speelt in dat dossier. Ik geloof dat aanstaande maandag de eerste dag is in het zittingsproces weer van dat grote Marengo-proces. En dat daar heel veel gebeurt achter de schermen. En dat dit misschien mede door wat zorgvuldige formulering van deze deken, dat het onderbelicht is gebleven, ten onrechte. Ja. Die deken, Peter Hanenberg dus, kon eigenlijk weinig zeggen. Hoe moeilijk is het om zo'n interview te doen? Nou, als je even in hem verplaatst. Dat is voor de geïnterviewde heel moeilijk. Ja. Maar voor de interviewer ook. Zeker. Maar dat is wat Ilko Bos van Roosendaal echt heel goed kan. Dat hij, een van zijn grote kwaliteiten vind ik, dat hij heel goed de ogen op de bal houdt. Hij kan heel goed bij de vraag blijven van wat hij wil hebben. Door al die mist heen kijken van heb ik dat nou geïsoleerd? Is dat beantwoord? En weer tempo houden. Want het moet in 8-9 minuten, denk ik, dat het is geweest. Ja. Moet het gedaan zijn. En dat doet hij knap. Dat heeft hij eerder al gedaan bij staatssecretaris Marnix van Rij ook. Oh ja, ja, ja. Hebben jullie het gesprek gezien? Hartje, heb jij gekeken? Mm-mm. Nee. Nee, maar Hans ook niet. Nee? Nee. Goed, nog eens even terugkijken, want het is inderdaad heel interessant. College voor de Rechten van de Mens kampt met een bestuurscrisis. Dat verhaal brachten de NOS en Nieuwsuur gisteren. 4 van de 8 collegeleden hebben bij het ministerie van Justitie melding gedaan van intimidatie, discriminatie en vriendjespolitiek door voorzitter Jacobine Geel. En hoewel het ministerie die klokkenluiders heeft beloofd hen te beschermen, moeten 2 van hen toch gedwongen vertrekken. Hartja, is dit nou extra saillant omdat het om een mensenrechtencollege gaat? Ja, dat is eigenlijk wel natuurlijk. Maar ik denk dat alle onderzoeksjournalisten je wel kunnen vertellen dat het vaak bij dat soort organisaties waarvan je zou verwachten dat alles super netjes gaat, het afdekken van wat er niet zo goed gaat, dat ze daar ook enorm in gespecialiseerd zijn. Een beetje dat verhaal dat het bij de politie een onveilige werkomgeving is vaak. Zeg maar. Dat is ook zo eentje die er steeds terugkomt. Hè, altijd, precies, in dit verband. Ja. Hugo, jij hebt veel geschreven over het grensoverschrijdende gedrag van oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep. Wat valt jou op in deze zaak, toen je dat gisteren zag? Dat ik aan het eind van de uitzending nog steeds dacht bij het onderwerp, maar wat heeft mevrouw Jacobine Geel nou uiteindelijk verkeerd gedaan? Ik heb niet één concreet voorbeeld gehoord van wat zij daadwerkelijk zou hebben gedaan. Ik hoor maar hele zware aantijgingen, intimidatie, discriminatie, door die aanwezige journalisten ook als wat spijkerharde aantijgingen. Nou, het blijft iets te veel in algemene bewoordingen, volgens jou. Iets te veel. Gewoon te veel, alleen maar. Niet één concreet voorbeeld, laat staan dat het spijkerhard was. Ja, nou, wat heerlijk dat dan is aangeschoven journalist Siebe Sietsma, die voor Nieuwsuur dit verhaal dus onderzocht. Siebe, goedemorgen. Goedemorgen. Jij zegt, we noemen wel voorbeelden. Nou, eerst maar eens even inderdaad wat we wel bericht. Het gaat inderdaad om een aantal algemene termen. Intimidatie, machtsmisbruik, vriendjespolitiek en ook discriminatie. En de voorbeelden die we hebben gegeven is 1 dat er dubbelzinnige opmerkingen zijn gemaakt die door de daarbij aanwezige collegeleden met een migratieachtergrond als discriminerend zijn ervaren. En 2 dat er bezwaar is gemaakt tegen de nevenfuncties van de voorzitter, mevrouw Jacobine Geel. Mm-hmm. En dat mevrouw Geel erover niet in discussie wilde met andere collegeleden. Ja. Nou, dat blijft nog steeds een beetje algemeen, toch? Dubbelzinnige opmerkingen. Ja, zeker. We hebben ze niet geciteerd. Dat wil niet zeggen dat we niet weten wat er gezegd is. Want tenminste, we weten wat er volgens de melders is gezegd. We weten ook dat justitie die behoorlijk serieus neemt. Ja. Al was het maar omdat er 4 melders zijn. Alleen wat is dan de reden om het niet specifiek helemaal, gewoon letterlijk te benoemen? Ja, er zijn een paar redenen voor. De eerste is dat als je iets zegt in een klein gezelschap en dat lekt uit, dat dan al goed herleidbaar is wie de bronnen zijn. Daar moeten we voorzichtig in zijn. Een rol speelt ook zeker dat we niet weten wat er overblijft van die beschuldigingen als er onderzoek is gedaan. Dus je kunt wel allerlei citaten de ether inslingeren, maar die zijn behoorlijk beschadigend voor mevrouw Geel. Ja. Die zegt zich niet te kunnen verweren, wil daar ook niet op ingaan. En dat kan wel leiden tot een bepaald beeld waarvan je achteraf na onderzoek moet vaststellen dat het misschien niet correct is. Nee, maar goed, dat beeld staat er al wel nu, toch? Sowieso. Nou ja, we zijn daar terughoudend in geweest, want we weten veel meer. We zijn hier al weken mee bezig. En tot slot, en dat is misschien wel de belangrijkste reden, je las onze kop net redelijk goed voor. Het gaat ons niet om de beschuldiging aan het adres van mevrouw Geel. Het gaat er ons om dat daaruit een bestuurscrisis is ontstaan in een belangrijk college. Ja. En het tweede punt van de uitzending, wat we goed hebben behandeld, denk ik, althans in ieder geval waar we te langer bij hebben stilgestaan, is de behandeling van klokkenluiders. Ja. Dus van die beschuldigingen. Die zijn beschermd, hè? Dat is, Die zijn niet beschermd, dat is het punt. Nee, ze zouden beschermd moeten worden, inderdaad. Ja, nee, ja, precies. Ja. Dus de beschuldigingen aan mevrouw Geel zijn de lont in het kruidvat geweest. En waardoor nu een orgaan, het college, niet meer goed functioneert. Terwijl we dat wel een belangrijk college vinden. Nou werd er ook gezegd, en je zei het gaat ons niet om Jacobine Geel per se alleen, dat het daarvoor ook al speelde. Dat hebben jullie niet heel erg uitgewerkt, toch, bij haar voorganger? Nee, dit is ook onder de oud-voorzitter, de voorlaatste voorzitter, waren er problemen, waren er conflicten. Ja. Maar die vergelijkbaar met wat hier speelt? Nee. Kijk, het punt is, het escaleert nu. Hè? Dus je hebt natuurlijk vaker op een plek waar mensen samenwerken dat er gedoe is. Nou, dat bleef allemaal redelijk onder controle, is ons beeld. Mm-hmm. En de afgelopen maanden is dat echt geëscaleerd. En daarbij zijn natuurlijk die meldingen een soort sluitstuk op een aantal conflicten, waarbij nu echt de situatie onwerkbaar is geworden. En dat is voor ons natuurlijk relevanter dan dat er onder de oud-voorzitter al gedoe was. Ja, Hugo Lochtenberg? Nou, dit wordt een beetje hinkstapsprong naar een einde toe. Het begint wel bij de basis. Toch? En de basis is dat jullie zware aantijgingen doen die jullie niet hard maken verder. En dan is een van jullie argumenten, ja, het is onbekend van wie die melders zijn. Nou, dat is volstrekt evident wie die melders zijn, toch? Er zijn vier van die collegeleden die dat hebben gedaan. Die zijn toch ook met naam genoemd gewoon? Nee, maar, ja, dit is natuurlijk, je begint echt helemaal verkeerd, want wij hebben geen aantijgingen gedaan, hè? Dat is natuurlijk grote onzin wat je nu zegt. Wij hebben geciteerd uit documenten waar die aantijgingen worden genoemd. En wij hebben afstand gehouden van die aantijgingen. Want dat moet ik even afmaken, want je zegt nu iets wat niet klopt. Wij hebben afstand gehouden van die aantijgingen, want die moeten nog onderzocht worden. En je weet ook in het huidige mediaklimaat, om maar even een gestolde term te gebruiken, dat ze die aantijgingen alleen al een heel eigen leven kunnen gaan leiden. De reden geweest dat jullie het niet hebben genoemd. Dat is een belangrijke reden geweest, maar ik noem er net nog een paar. Bronbescherming, maar ook het gaat ons in de kern om een bestuurscrisis en niet alleen om die aantijgingen. Mm-hmm. Dat zijn de redenen dat we daar inderdaad terughoudend in zijn. Uiteraard, ik begrijp dat jullie berichten over de aantijgingen door de andere mensen worden gedaan. Maar ik vind dat wel relevant, omdat je daar uiteindelijk hield je toch dat je dacht, oké, maar wat heeft deze vrouw nou concreet verkeerd gedaan? Ja. Ik zeg niet dat er niks is. Je mist eigenlijk de laatste stap. Ja, en dat die organisatie een grote probleem is, dat is volstrekt evident. En dat heel veel dingen mis zijn gegaan. Maar de basis van jullie verhaal, namelijk dat die zware aantijgingen door andere mensen zijn gedaan, mm-hmm, door jou zelf genoemd spijkerharde aantijgingen, dat was niet zo spijker. Maar jij zegt dan, doe dan een boter bij de vis. Alleen dat legt Thomas net uit. Ja. Of Siebe, sorry. Maar het ingewikkelde is dat meer algemeen gestelde beschuldigingen, zoals die nu op tafel liggen, ook een eigen leven gaan leiden. Ik wil zien hoe wij hier zitten met elkaar. Ja, zeker. Maar dat is wel een journalistiek feit, waardoor een bestuurscrisis ontstaat. En wij hebben hier ook natuurlijk allerlei afwegingen in gemaakt. Hè? Wat ik net zei, we zijn die week in bezig geweest. En uiteindelijk, want als je dit als uitgangspunt neemt, dan kun je er bijna helemaal niet over berichten. Je kunt het niet over een bestuurscrisis hebben zonder dat je eerst vertelt wat ongeveer de aanleiding was. Dus wij hebben daarin gezocht naar een zeker evenwicht. En dat is misschien voor sommigen onbevredigend, want die willen dan citaten. Ja. Je hebt zelf ook inderdaad in die berichtgeving over Ariep op basis van anonieme bronnen echt wel hele pittige, zware beschuldigingen aan het adres van Ariep. Ik krijg hem even terug. Uitgewerkt. Ja, nee, geen enkel probleem. Met even een belangrijk verschil dat wij ook zorgvuldig onderzoek hebben gedaan. Die aantijgingen door andere mensen aan het adres van Ariep wel hebben ze onderzocht en bevestigd, omdat je dan begrijpt dat er aan de hand is en ook de consequenties begrijpt dat in dit geval een presidium unaniem onderzoek heeft ingesteld. Dat begrijp je dan. Ja, maar ik moet weer bezwaar maken tegen je formulering, want je zegt dat jullie het wel hebben onderzocht. Dat is natuurlijk, er zit een veronderstelling in waar ik bezwaar tegen maak, want wij hebben ze ook onderzocht. Alleen kiezen we in de publicatie voor wat anders. Even om het te preciseren, want dan moet ik er hier maar wel concreet in zijn. We weten dat uit justitiekringen dat die beschuldigingen wel degelijk serieus worden genomen. Ja. Dat wil niet zeggen dat ze denken dat het wel waar zal zijn. Nou, de minister heeft een onderzoek ingesteld. Ja, ze hebben gezegd, jullie zijn klokkenluiders. Er is hier inderdaad sprake van een mogelijke maatschappelijke misstand. Dus de consequentie is begrijpelijk. Er komt onderzoek, maar je weet nog steeds niet, waar gaat het nu over? Nou ja, maar de journalistiek is geen rechterlijke macht. Nee, maar dat zeg ik toch ook niet? Nou, ik zeg dan niet dat een oordeel moet komen of mevrouw Geel moet blijven of weg moet. Wat er dan precies speelt, dat precies. Wil je weten. Ja, en de discussie gaat erover, is er journalistieke berichtgeving over de bestuurscrisis? En ook, dat is een beetje tussen de regels door volgens mij, wat is het precedent überhaupt over hoe we met klokkenluiders omgaan? Nee, maar dus dat zijn volstrekt relevante en evidente elementen van dat verhaal. Dat sterker nog een van de betere onderdelen van dat verhaal was. Alleen de aanleiding, dat vond ik niet zo sterk onderbouwd. Ja, maar dan moet je dus elke keer als er een klokkenluider is, wat jou betreft, de aantijging helemaal gaan overnemen. Nee, niet gaan overnemen. Die probeer je te onderzoeken en je probeert dat in ieder geval te duiden wat het is. Want op de meest basale vragen. Denk jij niet dat de kijker wel begrijpt dat als er dat onderzoek, dat loopt nog, dat is nog aan de gang, dat je dan nog even wat voorzichtig en terughoudend bent met het hele precieze formuleren van die meldingen en van die beschuldigingen? Je wilt in ieder geval proberen te begrijpen wat daar dan is gebeurd. Ik heb nu op de meest basale vraag, wat is mevrouw Geel verkeerd gedaan? Ja. Maar intimidatie, discriminatie en vriendjespolitiek laten op zich aan duidelijkheid niet zo heel veel te wensen over. Dat is een kwalificatie, maar je wilt dan wel weten. Ja. Ik wil graag een inschatting maken. Ja. Namelijk. Dan kun je namelijk zelf oordelen dat je denkt, heel ernstig, zeer ver over de schreef, of dat je denkt, kwestie van interpretatie. Dat weet je nu niet. Je hebt geen enkel idee. Ja, nee. Dat blijft natuurlijk altijd zo. En nogmaals, wat bij ons ook echt een belangrijke rol speelt, is onze bronbescherming. Nee, dat valt te prijzen. Maar jij zegt, we hebben echt geen idee wie die meldingen hebben gedaan. Dat is onduidelijk is. Dat is helemaal niet waar. Je begrijpt het. Maar we hebben ze alle vier genoemd. Alle vier de melders. Ja, en bij naam. Ik geloof dat we hier niet heel veel verder gaan komen. Siebe, heel fijn dat je even aan wilde schuiven om tekst en uitleg te geven. Dank dat wil ik tot slot nog even met jullie naar het volgende. Ja, morgen is het echt zover. De finale van het Eurovisie Songfestival. Het is even een overgang, hè? In Liverpool wisten jullie wel dat de gitarist van de Sloveense act half Nederlands is. En de danser van de Finse act is helemaal Nederlands. En nu komt het nummer van Estland is geschreven door een Nederlander. Hoe leuk is dat, Hugo Lochtenberg? We winnen altijd. I couldn't care less. Hadja? Echt een cultuurbarbaar wat dat betreft. Echt waar, ja? Ja, ik kijk geen Songfestival. Ja, Hans Goedkoop? Ik krijg altijd zo'n hoofdpijn van dat festival. Dus ik kijk al een half mensenleven niet meer. Ja, maar de media doen in ieder geval wel hun best om ons warm te houden na de uitschakeling. Ja, iedereen zit daar. Er zitten ook heel veel journalisten en aanhang. En het is een enorm gezellige keten. Die moeten allemaal toch met iets komen. Ja. Iets serieuzer, de organisatie van het Songfestival heeft een videoboodschap van Zelensky geweigerd, namelijk te politiek. Wat vind je daarvan, Hadja? Oh, nou, dat is de eerste awardshow of het grote evenement waar hij niet bij mag aanschrijven dan. Ja, maar wat vind je misschien dat oké? Misschien moet hij een nieuwe fotoshoot in Vogue doen. Sorry? Misschien moet hij een nieuwe fotoshoot in Vogue doen met die designerkleding toen tussen de oorlogsbrakstukken. Scoorde toen wel goed. Ja. Hans, jij zei voor de uitzending terecht, ze zijn al politiek bezig. Nou ja, Rusland mag niet meedoen. Ja, precies. Hoe politiek wil je het hebben? Ja. Dus nu dan doen alsof je geen politieke kleur bekent, dat lijkt me heel raar. Ja, onder het motto neutraal. Ja. Niet neutraal is Kiki Schippers. Nee, zeker niet. Ik hoorde net een prachtig neologisme. Ik hoorde jou frietjespolitiek zeggen. Dat leek me echt... Frietjespolitiek? Ja. Ik ben verkouden, dus die NV even weg. Okay. Sorry. Maakt niet uit, heb ik ook wel eens waarschijnlijk in mijn columns ook. Ja. Het taalteam. Ja, mijn column gaat vandaag over tijd. Tijd is het gevolg van ons onvermogen om de wereld te zien zoals die werkelijk is. Zomaar een prachtige zin uit de roman Het Lied van Ooievaar en Dromedaris van Agnès Daaien. Het won deze week de Libris Literatuurprijs. Het werd bedolven onder prachtige recensies. En het mooie uit deze winst is natuurlijk dat een paar jaar geleden niemand haar boeken meer wilde uitgeven. Alleen een kleine Groningse uitgeverij had vertrouwen in haar. En nu schreef ze een ongeëvenaard literair bouwwerk met internationale allure. Hoe lang ze hier ook op gewacht zal hebben, slowly is the fastest way to get where you want to be. In een interview bij Nooit meer slapen sprak Agnès Daaien over tijd. Naar aanleiding van wat Carlo Rovelli schreef over kwantummechanica. Een deel van de tijd is gewoon wat wij ervan maken. Eigenlijk maak je alleen het heden mee en de rest... Ja, dat is altijd alleen maar nu. Ja, want de tijd die ervoor afgaat, dat zijn je herinneringen. En wat erna komt, dat is je verbeelding. Maar in je verstand verbind je dat allemaal met elkaar en heb je het idee dat de tijd een stroom is. Ja, later zegt ze, een uur als een interview houdt is een ander uur dan dat je ligt te slapen of dat je een boek leest. We denken dat tijd lineair is, maar bovenop een berg gaat de tijd sneller dan ergens in een kelder. Ook in je hoofd versnelt en vertraagt de tijd door je voorstellingsvermogen. En de taal is een toegangspoort tot dat voorstellingsvermogen. Daarmee is taal een tijdruimteschip. Alleen kun je de tijd helaas niet altijd naar je hand zetten. Zo dat weet ik als columnist, als je iets wil is de tijd je vaak te snel af. Zelfs in de tijd van Shakespeare zeiden ze al, het gaat hier veel te snel. Dat vertelde documentairemaker Nelleke Koop de volgende nacht tegen Femke van der Laan in Nooit meer slapen. De kloktijd, dat is in feite een bedachte tijd. Ja, dat is ook maar een afspraak. Het is een afspraak. Dus dat ook anders kunnen, als we het anders zouden afspreken. Ja, haar documentaire gaat over mensen die echt letterlijk nooit meer slapen. Slaapproblemen ontstaan als de kloktijd zegt dat je moet gaan slapen, maar je lichaam gewoon door wil leven. De mensen die ze volgt krijgen een behandeling die hun totale slaapwaakritme reset. En ik snap niet echt precies waar ze heel moeilijk over doen. Ik moet elke 3 weken mijn slaapwaakritme resetten als ik midden in de nacht thuis kom en dan hier in de ochtend moet zijn. Voor mij is het nu 2 uur 's nachts, oké? Maar goed, ik blijk niet de enige met dat probleem. Je discrimineert eigenlijk jongeren door ze 's ochtends om 8:30 een wiskundeproefwerk te laten doen. Ze zijn niet lui. Dat is gewoon hoe een lijf in elkaar steekt, dat je later wil gaan slapen. Slaapproblemen kunnen leiden tot depressie. Of erger, we hoorden net al in het nieuws, verschrikkelijk. Steeds meer jonge mensen die sterven. Op dit moment is er een uitschieter. Vandaag sterven er duizenden jongeren. Want die zitten aan hun centraal schoolexamen. Die gaan echt dood vandaag, hoor. Als je lichaam zegt dat je wil leven en de kloktijd zegt dat je centraal examen Duits hebt, nou, dan ga je echt wel dood. Soms is tijdruimteschip je ten dienst. Maar het engste is natuurlijk als je opeens door de tijd heen bent. Zoals Mirjam Bikker van de ChristenUnie deze week overkwam tijdens een debat over wijkverpleging. Omdat palliatieve thuiszorg echt heel vaak het verschil maakt tussen wel goed kunnen sterven in een vertrouwde plek of dat je op een plek bent waar je niet bekend bent. Ik ben niet door uw tijd heen. Oh, heb ik te snel op mijn klokje gedrukt. Dan ga ik rustiger praten, voorzitter. Dank u wel. Nee, u bent door uw tijd heen. Ik ben wel door mijn tijd heen. Dat vind ik ook mooi. Dat je vroegtijdig wordt afgekapt in een gesprek over de dood. Ik moet dan denken aan het gedicht De Tuinman en de Dood, waarin een tuinman zo schrikt van de dood dat hij voor hem vlucht naar Ispahan. Het gedicht eindigt met de koopman die aan de dood vraagt: waarom, zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt. Heb gij vanmorgen mijn knecht gedreigd? Glimlachend antwoordt hij: geen dreiging was het waarvoor uw tuinman vloot. Ik was verrast toen ik 's morgens hier nog stil aan het werk zag staan die ik 's avonds halen moest in Ispahan. Het gedicht is natuurlijk van Pieter Nicolaas van Eyck, voor de mensen die nog Nederlandse examen hebben, onthoud even. Prachtig gejat van Le Grand Écart van Jean Cocteau. En opnieuw hertaald door Jules de Korte in het lied Michiel. Maar mijn tijd raakt op. Ik zie Tim al zitten. En net als alle eindexamenleerlingen kom ik nagedane arbeid wel in de nachtstemming. Net als na het examen lus je ook wel eentje. Maar het is nog zo vroeg. Daarvoor liep onze eigen Roos Abelman eerder deze week tegen een oplossing aan. Ik vind het heel ingewikkeld, want het is nog geen 11 uur. Ziet er wel uit als bier. Nou, ik zit aan het bier. Ik kan zeggen dat het beste moment om bier te proeven 11 uur is. Nou, serieus waar. Echt waar. Waarom is dat? Ruim na het ontbijt en net voor de lunch, dan zijn je smaakpapillen op zijn best. Op zijn best. Nou, Tim, zometeen is je klaar met het nieuws. Laten we open met die tap, toch? Laten wij het ze maar komen. Want taal is een tijdruimteschip. Tijd is een verzinsel. Er is alleen maar het heden. En voor je het weet is het voorbij. Dus voor al die studenten Duits die na het examen zometeen kapot zijn, zou ik willen zeggen: proost. Goedenacht, vrienden. Die heb ik helemaal in de war, Rekki. Dankjewel, Kiki Schippers. Dankjewel, Hugo Lochtenberg. En dankjewel, Hadjar Ben Minoet. En dan nu het nieuws met niet Tim, maar Casper Meijer. Oh, sorry. NPO Radio 1. Een man uit Amstelveen is opgepakt vanwege grootschalige drugsmokkel. De man van 36 zou betrokken zijn geweest bij de invoer van honderden kilo's cocaïne. De marechaussee kwam de man op het spoor na het lezen van ontsleutelde berichten van cryptotelefoons. Philips moet de Amerikaanse beurswaakhond een schikking van $58 miljoen betalen vanwege corruptie. Het bedrijf zou Chinese ziekenhuizen op oneerlijke manieren hebben beïnvloed om Philips apparatuur te kopen. Minister Van der Wal betreurt dat een conceptversie van een onderzoek naar innovaties in de landbouw al naar buiten is gekomen. Volgens NRC concludeert de Wageningen Universiteit dat innovaties zoals de emissiearme stalvloer een veel kleiner effect hebben op de stikstofuitstoot dan eerder werd gedacht. In een Varsseveld in de Achterhoek zijn vannacht tientallen koeien ontsnapt en aan de wandel gegaan door het dorp. Ze liepen onder meer in een woonwijk, op een begraafplaats en over een provinciale weg. De meeste koeien zijn inmiddels weer teruggevonden, maar vier worden nog gezocht. Hoe ze hebben kunnen ontsnappen is nog niet duidelijk. Dankjewel, Casper. En de verkeersinformatie komt wel van Tim, namelijk Tim Schaap. Zeker weten. Ik heb twee files te melden. Allereerst de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Het rijdt langzaam over 3 kilometer tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Houd rekening met een kwartier vertraging. En een politieonderzoek is bezig op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven. Bij Best gebeurde namelijk vanmorgen een ongeluk. Sindsdien zijn er 2 rijstroken dicht. Je staat in de file vanaf Boksel. Je vertraging is zo'n 40 minuten. Je kunt er ook beter omrijden via Tilburg over de A65. Tot half. N65 en nog de A58. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Komende zondag is het 25 jaar geleden dat The Voice, Frank Sinatra, overleed. Waarom was hij zo goed en wat is daar nu nog van overgebleven? Op die vraag gaat Gijsbert Kramer, popjournalist voor de Volkskrant, ons straks antwoord geven. Samen met zanger Ruben Heijn. Gijsbert is al hier. Goedemorgen, Gijsbert. Goedemorgen. Ja, alvast even, heb je hem ooit live mogen aanschouwen? Nee, helaas niet. Nee, ik weet wel dat hij hier, volgens mij in 1994 was hij in Brussel, volgens mij nog. En er was al Hij heeft ook in Ahoy nog gestaan. Maar het was, ja, toen was het echt al een oude man, zeg maar, waar je niet meer met goed fatsoen naartoe ging. Dat als je geen CEO van Shell was of zo. Oh ja, dat was dat een beetje een soort poenerig concert, ja, of zo, toch? Ja, ontzettend poenerig allemaal. Gedoe, ja, Harry Mens en kaarten. Dat soort dingen. Harry Mens. Ja. Hans Goedkoop, heb jij ooit Frank Sinatra mogen aanschouwen? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben geïndoctrineerd door mijn moeder, die een zielige oude man gevonden, vond. Ook omdat hij volgens mijn moeder geen idee corsetten droeg en zonder corset nauwelijks meer overeind bleef. Zo man. Nou, ja, daar ging je niet naar kijken. Nee, oké. Okay. Zo gek dat die man zo, hij wordt beschouwd als een oude man, terwijl nu heel veel artiesten van zijn leeftijd nog gewoon spelen. Paul McCartney, Bob Dylan, allemaal net over de 80. Nou, voorbij de 82, ja, ook precies, al wel, soms. Ja, goed. Ja. En dat was hij. We gaan het zo meteen na 11 uur uitgebreid over Frank Sinatra en zijn erfenis hebben. 400 jaar koloniale geschiedenis in Nederlands-Indië heeft niet alleen in de Oost, maar ook in Nederland zijn sporen achtergelaten. Nederland werd Indischer. En hoe dat ging is te zien in de film Sporen van Indië, van historicus en onze spraakmaker vanochtend Hans Goedkoop. Een film die tegen de verwachting in een beetje een groot succes is geworden. Gaan we zo meteen bespreken. Nu eerst lekker weg in eigen land. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Uitzendkracht Marcel Dekker is vandaag Oud-Hollands sentiment aan het opsnuiven in Volendam. Waar Marcel, het toeristenseizoen vanaf deze maand weer in de hoogste versnelling van start gaat, hè, toch? Is daar al iets van te merken? Nou, als je er iets van zou kunnen merken, dan toch wel in de slagader van Volendam, waar, en ik overdrijf niet, zeker al ruim een eeuw lang vele miljoenen toeristen doorheen gepompt zijn. En die dijk, die plek heet De Dieke, toch, Karin Vlug? Zeker, De Dieke. Ja. Toonbeeld van Oud-Hollands Zuiderzee-sentiment, mag je dat zeggen? Dat zou je kunnen zeggen, maar als je hier staat, dan ervaar je dat anders. Ja. Daar komen we zo meteen misschien nog over te spreken. Dit is in ieder geval wel de plek waar jouw vraag, Hans Goedkoop, op zoek gaat naar een antwoord. Hier in de geur van paling. Welke vraag is dat, Hans? Nou, de vraag is wat er eigenlijk te zien is in Volendam. En je hebt daar omheen prachtige steden. Edam ligt er zo ongeveer tegenaan geplakt. Daar komen de buitenlandse toeristen niet. Misschien moet je zeggen, godzijdank. Oh, ja. Ze gaan wel naar Volendam. Why? Ja. Ja, dit is de plek waar we dat antwoord kunnen vinden. Karin, als ik even jou mag gebruiken. Jij bent trouwens van de Stichting Promotie Waterland. Om een kleine opsomming te geven van wat wij daarnet gezien hebben allemaal op de dieken. Dan begin ik en dan vul jij het aan. Ik heb gezien cruiseschip Jan Smit. Dat klopt. Wat heb jij gezien? Ik heb vooral viswinkels gezien. Ja, een stroopwafelmuseum heb ik gezien. Heb ik ook gezien, maar ook viswinkels. Ja, Palingzoutmuseum. Heb ik ook gezien, maar vooral viswinkels. Precies, daar komt het wel eigenlijk op neer. Genoeg te zien, maar ik geloof niet dat Hans Goedkoop dat inderdaad bedoelt. Dat dit er te zien is. Eigenlijk wel om erachter te komen wat we hier nou eigenlijk de toerist willen laten zien. Wat is dit in hemelsnaam voor oord? Jij bent city marketing expert. Wat is het wat we hier zien? Nou, city marketing expert. Ik probeer inderdaad in de hele regio, en dat is dan Laag-Holland, zo goed mogelijk promotie te maken voor de verschillende steden en dorpen en kernen. In met name de gemeente Waterland, maar ook in iets breder Laag-Holland. Ja. En daar is... Je bent eigenlijk een beetje een buitenlander hier in Volendam. Maar toch wil ik je vragen, wat is dat Volendam hier aan het verkopen eigenlijk? Ja, nou, Volendam is, wat mijn ervaring in ieder geval is, is het een plek waarvan toeristen uit binnen- en buitenland het gevoel hebben, hier moet ik zijn. Ja. Ik moet hier naartoe. Ik moet kijken naar al die visserschepen die binnenkomen. Naar al die klederdrachten waarin mensen lopen. Overal paling te koop. Nou, eigenlijk is dat... als je hier bent, valt dat toch wel een beetje tegen. Ja. Los van dat het prachtig is waar we nu staan. Maar zeker als het gaat om de Zuiderzee-historie, hè? Die natuurlijk prachtig is om daarover te vertellen. De visserij, de geschiedenis, de VOC. zit daar ook aan vastgeplakt. Dat is niet wat je in Volendam aantreft. Nee. Daar moet je niet voor naar Volendam. Nee, en ik denk ook dat eigenlijk het grootste deel van de toeristen ook niet om die geschiedenis van de Zuiderzee hier komen. De manier waarop eigenlijk Volendam toch wordt neergezet is een dijk met een hoop reuring, met veel cafés, met vis. Ja. Vis en nog eens vis. En natuurlijk ook uitzicht over de prachtige haven. Ja. Maar hoe komt het dat die toerist hier terechtkomt? Wie is daar de schuldige van? Het is natuurlijk dat Volendam zichzelf heel goed promoot, ongetwijfeld. Maar die Chinese toerist, die komt hier terecht. Nou, ik denk dat wat heel vaak gebeurt is dat er een pakket wordt aangeboden van verschillende plekken die bezocht worden. En dat, daar zit Volendam altijd in. En daar zit Marken ook altijd in. Ja. Maar niet bijvoorbeeld Monnikendam, waar jij vandaan komt. Ja. En een niet nader te noemen persoon die nu in de studio zit, ook in de buurt van woont. Daar is dat massatoerisme helemaal niet. Nee. Niemand is geïnteresseerd in dat dorpje. Nee. Nou, niemand is iets te sterk uitgedrukt. Maar ik denk dat er hele andere type toeristen komen in Monnikendam. En dat ook Monnikendam helemaal niet zit te wachten op bussen vol, zoals dat hier in Volendam wel het geval is. Hè. Die bus die komt aan, die bussen die gaan open en echt massa's mensen, met name toch ook buitenlandse toeristen, lopen dan die dijk af. En waar ze naar kijken, geen idee. Ja, ze kopen spullen, ze gaan een visje happen. Maar Monnikendam heeft natuurlijk veel meer te bieden als het gaat om een bijzondere geschiedenis. Om prachtige huizen, om een Joodse geschiedenis. Om ook hele mooie plekken waar je gewoon lekker kunt zitten. Ja. En jij, we komen er niet meer aan toe om dat wat uitgebreider te zeggen. En dat zeg ik ook even tegen Hans, want die is ook geïnteresseerd erin. Zou het liefst willen dat we dat toerisme wat beter en eerlijker verdelen, ook in deze regio, omdat het de moeite waard is om die geschiedenis ook van die andere dorpen te laten zien en Volendam misschien een klein beetje wat toeristen af te vangen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Goed, daar gaan we nu mee beginnen dan, toch? Ga jij op zoek naar een Chinees? Dan neem ik er ook eentje mee. Beloofd. Mee naar Monnikendam sleuren. Hans, is dat zo? Het is juist wel lekker, toch? Dat ze allemaal naar Volendam gaan. Heb jij er geen last van? Dat vind ik op zich prima. Maar ik heb buitenlandse vrienden die dan bij mij logeren. En die ook zeggen, nou, wij gaan naar Volendam. Ik zeg, oh, waarom? Ja, we gaan naar Volendam. En dan komen ze terug en dan zeg ik, wat heb je daar gezien? Dat kunnen ze ook niet uitleggen. Nee. En nou ja, in deze reportage, het is me eigenlijk nog steeds paling. Ja. Vis. Ja. Kijk, in 1900 had je al een trammetje van Amsterdam naar Volendam. Dat was al voor de toeristen. En toen liep iedereen daar inderdaad in klederdracht. En had je hele rustieke oude vissershuisjes, krotjes. Maar Volendam is zo ontzettend rijk geworden dat ze daar hebben gedaan wat mensen doen als ze rijk worden. De boel plat gooien en daar gewoon nieuwe huizen neerzetten. De klederdracht weg. En nu is dus eigenlijk elke aanleiding voor dat vroegere toerisme is verdwenen. En ja. En het is meer dan ooit, misschien wel. Meer dan ooit. Ja. Maar goed, het is natuurlijk wel, dat is wat toerisme in hoge mate is. Hè. De gekanaliseerde verveling van, ja, iedereen gaat erheen. Dus wij gaan daar ook heen. En dan lopen. Gekanaliseerde verveling, die term ga ik onthouden. Dankjewel. Nieuws via de NOS nu. Philips heeft een schikking getroffen in de Verenigde Staten met beurswaakhond SEC. Het gaat om een bedrag van $62 miljoen... om vervolging voor corruptie in China af te kopen. Bart Kamphuis van de NOS Economieredactie. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Ja, allereerst, wat was precies de aanklacht? De aanklacht was dat Philips in China ziekenhuismedewerkers zou hebben beïnvloed om bij een aanbesteding voor bijvoorbeeld nieuwe ziekenhuisapparatuur, die aanbesteding, de specificaties in die aanbesteding, dus aan welke voorwaarden moet zo'n apparaat voldoen, om die zo op te stellen dat het apparaat dat Philips kon leveren, dat die daar wel heel goed in zou passen. En daarnaast luidt de beschuldiging ook dat bij aanbestedingen waar dan een minimaal aantal bedrijven aan moet deelnemen, en als Philips daar dan een aantrekkelijk bod in had uitgebracht, dat het Philips er ook aan meewerkte dat er tenminste een aantal andere bedrijven met minder aantrekkelijke biedingen zouden inschrijven, zodat dat minimaal minimum aantal bedrijven in ieder geval werd gehaald en de aanbesteding dus doorging. Ja, dan is het namelijk eerlijker. Dan is het eerlijker. Dan is het ook echt een aanbesteding. Tussen aanhalingsvertekens. Ja, precies. Dus, want hoezo moet nou Philips in Amerika een strafzaak afkopen die in China zou spelen? Ja, en dat komt omdat in Amerika het aandeel Philips wordt verhandeld. En dus heeft Philips zich te houden aan de spelregels die in Amerika gelden voor bedrijven die daar aan de beurs staan genoteerd. Oh. En de beurswaakhond daar, de SEC, die meent dus Philips dit allemaal te kunnen aanwrijven. Ja. Maar dat is dus afgekocht middels die schikking. Ja, precies. En is die zaak dan nu ook helemaal afgesloten? Ja, nou, we zullen in ieder geval niet weten of een rechter in de Verenigde Staten zal oordelen of al die dingen die de SEC Philips aanwrijft, of dat ook echt waar is, want het komt dus niet voor de rechter. Nee. Het is afgekocht. Maar ja, hoe dat in China zit, waar het zich allemaal heeft afgespeeld, dat weet ik niet. Nee. Zou nog een staartje kunnen krijgen. Ja, wordt wellicht vervolgd. Dankjewel, Bart Koophuis van de economieredactie van de NOS. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het was eigenlijk helemaal niet bedoeld om een heel groot publiek te trekken, of dat hij überhaupt in bioscopen te zien zou zijn. Toch is Sporen van Indië van historicus en presentator Hans Goedkoop een groot succes. Al meer dan 10.000 mensen zagen de film. Die laat zien hoe meer dan 15.000. 15 zijn we al gepasseerd. Ja, ja. En die film laat zien hoe 400 jaar koloniale geschiedenis de Nederlandse maatschappij heeft beïnvloed. En deze geschiedenis begint in Amersfoort. We nemen u mee naar zomaar een stad in ons land. De meest gemiddelde stad van Nederland, zoals het wel eens wordt genoemd. In omvang en bevolkingssamenstelling, in geloof en werk en wat niet al. Amersfoort. Sowieso een stad midden in Nederland. Op stafkaarten zelfs het officiële middelpunt van Nederland. Ja, vanuit Nederland gezien is Amersfoort de spil eigenlijk, hè, of de kern van het verhaal waar het om draait. Waarom juist die wat saaiige, vooral inderdaad heel gemiddelde stad Amersfoort? Bij mij gaan niet meteen koloniale bellen af. Nee, maar dat was eigenlijk ook het idee. Alsof je een pijltje op een kaart gooit en dan eens kijkt, wat zou je daar vinden van sporen van voormalig Nederlands-Indië? Als je daar sporen vindt, dan betekent dat misschien wel dat je op allerlei plaatsen in Nederland vergelijkbare sporen vindt. Dus het is een soort een pars pro toto, zoals dat heet. Ja, precies. Een klein dingetje dat staat voor een groter geheel, vrij vertaald. Als gevolg van die kolonisatie heeft Nederland een grote invloed gehad op de ontwikkeling van Nederlands-Indië. Nou, dat weten we. Daar is veel over gezegd en geschreven. Boekenkasten vol. Maar andersom is Nederland in al die jaren ook Indischer geworden, zeg je in de film. Waar moet ik dan aan denken? Geef wat voorbeelden. Nou, Indisch eten, hè? En allemaal bedrijfjes die Indische kruidenmix gingen maken, omdat ze in de buurt zaten van garnizoensteden waar de blauwe hap inmiddels was ingevoerd, doordat heel veel Nederlandse troepen naar Nederlands-Indië waren gegaan om daar orde te handhaven of ronduit te vechten. Dus dat is één, het eten. Die hebben natuurlijk er zijn een paar bekende voorbeelden. Het eten, de clichés, de Indo-rock. Maar het zit ook in hele wijken, in Nederlandse steden. Die werden gebouwd voor pensionado's uit Nederlands-Indië. Want dat land was er toch vooral om er rijk te worden en dan hier weer terug te komen. Nederlandse spoorstelsels, treinstations zijn goed deels gebouwd met geld uit Indië. Het zit in pensionaten, gigantische katholieke pensionaten. In Amersfoort heb je er dus ook een. Waar van alles en nog wat zat aan jeugd. Maar toch ook als specifieke groep Indische jongens en meisjes die voor een goede opvoeding dan toch liefst teruggingen naar het vaderland. Ja. Nou ja, van alles en nog wat. Maar het zit ook in een geschiedenis van geweld, om maar eens iets akeligs te noemen. Ja. Van mensen die daar vandaan komen en een gewelddadige geschiedenis hebben moeten meemaken en iets van dat geweld ook meenemen. Dus in Indische families is dat toch heel bekend. Vaders die slaan. Ja. Niet iedereen. Maar dat kwam toch ook heel veel voor. Het zit in Amersfoort gaat het tot aan iemand die als gevolg van dat geweld in Drenthe in een trein zat, gekaapt door Molukkers. En toen dacht, ik kan wel carrière gaan maken, maar ik moet me gaan bezighouden met de publieke zaak. Ja. En dat is Annie Brouwer. En die werd daarna burgemeester van Amersfoort. En nog veel. Dus het is een heel breed palet. En het idee is, natuurlijk, wij hebben iets groots verricht, tussen aanhalingstekens, in voormalig Nederlands-Indië. Ja. Maar wat heeft dat land eigenlijk teweeggebracht hier? Nou ja, geschiedenis van kleur, kleurverschil, ja. Machtsverschil daarin. Ja. Ja. Goed, actueel thema, verschillende eigen actualiteit. Zeker, verschillende groepen uit de film worden belicht. Hè. We zien een jong Nederlands stel, To en Aris Budding, uit Amersfoort dus. Die als werknemers van een verzekeraar genaamd Ons Belang in Nederlands-Indië carrière gaan maken of proberen te maken. Maar na de oorlog toch enigszins gedesillusioneerd en berooid terugkomen. In Indië geboren kinderen uit Nederlandse ouders die na de decolonisatie hun geboorteland verlieten en hun heil moesten zoeken in het koude Nederland. Kneelmilitairen, Molukkers, je stipt dat al even aan. Allemaal hun eigen verhaal. Waarom vond je het belangrijk om ze allemaal een gezicht te geven? En daarmee bedoel ik, je kiest duidelijk geen positie of zo. Hè? Het is vaak met deze geschiedenis, die is heel erg beladen altijd. Maar jij laat het gewoon zien. En heel breed. Wat is de gedachte daarachter? Nou ja, het is een... Er zijn heel veel bevolkingsgroepen die uit die geschiedenis voortgekomen zijn in Nederland. En veel Nederlanders kunnen ze überhaupt niet uit elkaar houden, terwijl ze een heel specifieke geschiedenis hebben. De Molukkers zijn op een andere manier naar Nederland gekomen dan mensen die zogeheten Indisch waren, dus gemengd Indonesisch-Nederlands. Ja. Molukkers hadden bijvoorbeeld geen Nederlands paspoort. Hadden dat tot, ik geloof in de jaren 80, nog steeds niet. Dus tweede, derde generatie heeft daar nog mee te maken. Dus ik vind dat je al die groepen moet laten zien. En dan zie je ook de vreemde onrechtvaardigheden die we geïmporteerd hebben uit Nederlands-Indië. Wat een samenleving was. Gebaseerd op kleur, kleurverschil, machtsverschil. Een soort spekkoek. En dat hebben we geïmporteerd naar Nederland. En dat hebben we heel lang niet willen weten. We hebben gedaan alsof dat geen rol speelde. Terwijl het voor die mensen die hierheen kwamen, de Molukkers voorop, wel een rol speelde. Want die zaten helemaal onderaan die spekkoek. Ja. En die zijn niet gezien en niet gehoord. En die leven daar nog steeds mee. Ja. Wat die groepen allemaal gemeen hebben van die spekkoek, is dat ze niet een heel erg warm onthaal kregen hier. Wat heeft dat voor invloed op hun hoe ze hun draai of niet hun draai hebben gevonden in Nederland na die kolonisatie, decolonisatie? Ook dat verschilt weer per groep. Maar wij doen af en toe Q&A's bij vertoningen van deze film. Ja. En dat is overrompelt mij elke keer. Maar het gebeurt dus elke keer dat mensen uit de zaal na afloop vragen stellen en heel snel over hun eigen geschiedenis beginnen. En in tranen raken. Laatst een jonge geschiedenisleraar, jonge vrouw, begin 30, die dan vertelt van ja, maar ik vertel wel over die geschiedenis in de klas. Dus echt als leraar. En die binnen een minuut in tranen zit, want ze is daar met haar witte Nederlandse moeder. Maar haar vader, die Indisch is, die wil niet mee, want die kan die geschiedenis niet aan. En zij als dochter, notabene geschiedenisleraar, iemand die overzicht en overwicht op het materie zoekt, die kan het dus ook nog steeds moeilijk aan. En dat geldt voor heel veel groepen die daar vandaan komen. En dat heeft te maken met je land verliezen, om maar eens wat te noemen. Ja. Gewoon je land verliezen, dat is een ervaring die de meeste Nederlanders niet hebben. En waarin de Nederlanders, zeker vlak na de oorlog, misschien zich ook niet konden verplaatsen. Nou ja, Nederland was heel slecht en arm. Uit de oorlog gekomen, grote woningnood, werkloosheid. Dan komen die mensen uit Indië, die komen er nog eens bij. Waanzinnige immigratiegolven, 350.000 mensen, stel je dat even voor. De grootste migratiestroom. In een land waar toen, Nederland, weet ik veel, 10, 11 miljoen mensen woonden. Die mensen die hebben een bruin kleurtje, dus die hebben vast ook een bruin leven gehad. En wij hadden het hier zwaar, ze moeten niet zeuren. Ja. Ze mogen blij zijn dat ze hier mogen zijn. Ja. Punt. Want bijvoorbeeld, To en Aris Budding. Komen terug in Nederland op een gegeven moment. Hoe is het met ze verder gegaan? Die zijn doorgegaan in de verzekeringen en die hebben kinderen gekregen. Die hebben kleinkinderen gekregen. Bij hun ouders gaan wonen, boven op zolder. Terwijl ze in gedachten hadden een mooie villa in een fijne wijk in Amersfoort. Dat was het idee. Om van het welverdiende pensioen te genieten. Ja, je gaat 6, 12 jaar, zal het zijn, naar Indië. Dan kom je rijk terug en dan lokt het leven van de pensionado. Ja, dat werd het niet, want ze kwamen uit een Japans kamp. En hadden na 3 jaar nog zulke gezondheidsproblemen dat ze toen uiteindelijk terug mochten van de Nederlandse regering. En dat zijn mensen die, dat waren witte Nederlanders, dat waren Amersfoorters, en die zijn daarna oké terechtgekomen. Maar wel met gezondheidsproblemen waarvan eigenlijk niemand weet of die ooit zijn overgegaan. Nee. Een groot deel van die groep, de Molukkers dan vooral, kwamen hier met het idee dat het tijdelijk was, hè, en dat ze weer terug zouden keren. Er zat een bepaalde belofte ook wel aan vast. Wat gebeurt er als men zich realiseert dat het helemaal geen tijdelijke oplossing is, maar permanent? Nou ja, dan wordt een hele groep, die Molukse groep, wordt volkomen nutteloos ergens weggestopt in kampementen in Vught of Westerbork, waar in de oorlog Joden zaten. En die moeten daar zitten. En die mogen niks. Die mogen eigenlijk niet werken. En die moeten toch voor zichzelf zorgen. Die hebben geen paspoort. En die moeten wel naar school. Maar dan massaal in de bus naar school. En dan worden ze onderweg al uitgejouwd door Nederlandse kinderen. Die denken, wat moet dat hier? Dat is een ontzettend nare geschiedenis. Ja. Heb je getwijfeld om dat, want dat wordt best wel eruit gelicht, toch? In de film ook, vrij specifiek ook. Heb je daarover getwijfeld of het die proportie moest krijgen in de film? Ik denk dat Nederland zo'n 75 jaar na dato voor het eerst oog begint te krijgen voor die geschiedenis. Voor de waanzinnige omvang van de immigratiegolf, van de gebreken In de omgang met deze immigranten. Je ziet nu voor het eerst, en ik kom van moederskant zelf ook uit die geschiedenis. Indische Nederlanders zijn heel lang toch bekeken als, ja, ze hebben altijd wat te klagen en er is altijd gedoe en altijd boos en dan toch maar weer gaan zwijgen. En voor het eerst merk ik de laatste jaren dat niet-Indische Nederlanders dit als een Nederlandse geschiedenis gaan zien. Ze denken, wat een waanzinnig verhaal, die 350.000 mensen die hierheen kwamen. Dit gaat ook over ons eigenlijk. Dit gaat over ons. Ja. En zeker nu merken we dat het over ons gaat, omdat we daarmee een geschiedenis hebben geïmporteerd van, ik zei het al, kleur en kleurverschil en machtsverschil. Ja. En wat is toch een heel cruciaal issue in onze samenleving van nu, zeker voor jongeren die op school al die kleurverschillen ook weer meemaken. We zitten daar nu middenin. En dat maakt het interessant om terug te kijken naar, hey, we hebben zoiets alles gehad. Ja. Een paar generaties geleden hadden we zelf georganiseerd, notabene. Gijsbert, had jij met die blik gekeken naar de decolonisatiegeschiedenis eigenlijk? Nou, nee. De laatste jaren is er sowieso heel veel wat er eigenlijk boven water komt, wat onderzocht wordt, wat er in hoe wij ons gedragen hebben in Nederlands-Indië en hoe vooral ook hier, dat hele verhaal van de Molukken is, dat, ja, ik vind het nog steeds schokkend om te horen hoe, ik heb het in de jaren 70 ook meegemaakt. Natuurlijk die treinkaping, maar ook hoe er tegen Molukkers werd aangekeken. Die zaten allemaal bij elkaar in wijken. Er was al het gedoe. En nu weet je pas echt de achtergrond daarvan. Ja. Plus natuurlijk de zogeheten politieke acties die ook allemaal uitgezocht worden en zo. Er is echt veel aan de hand nu. Ik vond het ontzettend interessant. En er is wel meer verdieping gekomen, waardoor je ook een beetje begrijpt waarom het allemaal zo was. Hans, je bent zelf van Indische afkomst. In hoeverre is dit een persoonlijke film geworden? Ja, ik ben bezig aan een grote serie voor de NTR. Die vanaf september op de buis komt. Die wordt veel persoonlijker, of veel explicieter persoonlijk. Mijn opa was een officier in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. En werd uiteindelijk chefstaf van de Nederlandse troepen en is eindverantwoordelijk voor een ontzagwekkende rij doden. En ik ben daar 2 maanden in Indonesië gaan filmen. Wat toch iets anders is dan dat je er hier een boek over leest. Ja. Of je daar staat op de plekken waar mensen zijn omgelegd. Dus het kan nog veel persoonlijker. Maar ik merk ook hierbij, ik kom zelf niet uit Amersfoort. Al die mensen die in deze film zitten, die heb ik niet persoonlijk gekend. Maar het valt mij altijd op bij de Q&A's na afloop, dat als mensen zo emotioneel worden, dat bij mij zit het ook heel erg onder de oppervlakte. Op een manier die ik zelf eigenlijk niet snap. Omdat mijn opa uiteindelijk generaal was, die hoefde niet op een schip op het onderste dek weggestopt naar Nederland en dan in een contractpension waar je heel slecht te eten kreeg. Nee, die kwam met het vliegtuig en die huurde een flat in Den Haag. Maar ook die is daarna, heeft een paar van de grootste operaties uit de Nederlands militaire geschiedenis geleid. Ja. Maar die was daarna toch ook een paar jaar gewoon werkloos. Ja. En dus er zit iets in die geschiedenis wat niet verteld wordt van generatie op generatie. En wat je toch weet, dat is heel gek. Work in progress. Zo het zal. Zeker, mag ik laat vragen? Mij okay. Niet los. Mag ik even iets vragen? Ja. Nou, ik wil even weten, is het bewust gekozen om dit voor de bioscoop te maken? Of wil de NPO het niet uitzenden? Of? Het was een heel klein project voor Amersfoort zelf. Okay. En een van mijn medemakers zei, nou, dan gaan we dan in de bioscoop doen. Toen zei ik, nou, gefeliciteerd, dan ga dat maar eens in Amsterdam uitproberen. Ja, kijken mooi. Naar een film over Amersfoort. En verdomd, de movie zit vol. Ja, geweldig. Ja. Maar het is een grote verrassing. Ja. Sporen van India. Hans, dank je wel. Jet Bussemaker, voorzitter van de Academie Gouden Ganzenveer, maakt bij ons bekend wie dit jaar de Gouden Ganzenveer krijgt. Maar ja, wie is het? Als taalschat een keuze uit de 600 teruggevonden liedjes van de podcastserie De Rob Tauber Sound. 3 escadrons, huzaren zijn gereden. Arnon Grunberg komt over waarheidsliefde en biefstuk. Een verzameling essays over schrijvers die belangrijk zijn geweest voor zijn schrijverschap. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Deze week in de bonus. AH hummus en spreads en dips van de versafdeling. Tweede gratis. Unox soep in zak, kuppensoep en goodsnacks. Ook tweede gratis. En A-merk Pints ijs. Ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Kijk voor nog meer aanbiedingen in de digitale folder op ah.nl of in de AH-app. De nieuwe Nicky French Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Je huis strak in de verf. Met de juiste verf en tips van Hubbel is het makkelijker dan je denkt. Lever nu je oude verfblik in bij Hubbel en krijg €5 korting op alle verf. Dat is 5 piek voor je verfkliek. Hubbel helpt. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op zuiver zuivelvolle kwark. Nu een bakje 500 gram van €3,59 voor maar €1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van de biologische supermarkt. Ecoplaza. Echt lekker. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. 11 uur. NPO Radio 1. Johan de Zwart. Wie Frank Sinatra zegt, zegt New York en oké, My Way. Maar The Voice had nog veel meer op zijn naam staan. Zometeen een bescheiden ode aan de zanger die 25 jaar geleden overleed. Nu eerst het NOS Journaal met Casper Meijer. Een man uit Amstelveen is opgepakt vanwege grootschalige drugsmokkel. De man van 36 zou tussen 2019 en 2021 betrokken zijn geweest bij de invoer van honderden kilo's cocaïne. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en werden naar Schiphol en de Rotterdamse haven gebracht. De Marseillaise kwam de man op het spoor na het lezen van ontsleutelde berichten van cryptotelefoons. De hack van berichtendienst Sky ACC in 2021 heeft al tot verschillende veroordelingen geleid, vooral in drugszaken. Philips moet de Amerikaanse beurswaakhond een schikking van $58 miljoen betalen vanwege corruptie. Het bedrijf zou Chinese ziekenhuizen op oneerlijke manieren hebben beïnvloed om Philips apparatuur te kopen. Zo zou een ziekenhuisdirecteur zijn betaald voor hulp bij een aanbestedingsprocedure en faciliteerde Philips volgens de beurswaakhond het betalen van steekpenningen aan ambtenaren. Philips heeft ingestemd met de schikking. Daarmee erkent het bedrijf geen schuld, maar ontkent het ook niet. Het toezicht op de banken in de eurolanden is te vrijblijvend. Dat zegt de Europese Rekenkamer, die uitgebreid onderzoek deed. Zo let de Europese Centrale Bank niet genoeg op banken die te veel risicovolle leningen hebben uitstaan waar te weinig op wordt afgelost, vertelt economieredacteur Bart Kamphuis. Stel je voor, een bedrijf leent 1 miljoen van een bank om te investeren en die investeringen leveren niet genoeg op. Het bedrijf kan de lening niet afbetalen. Nou, daar heeft een bank dan een stroppenpot voor. Maar ja, als je heel veel van dat soort leningen op je balans hebt staan en de stroppenpot is niet groot genoeg om dat te dragen, ja, dan kun je dus in de problemen komen. De centrale bank bleek de ene bank strenger aan te pakken dan de andere op het gebied van deze leningen. Banken in Zuid-Europa kregen bijvoorbeeld langer de tijd om hun problemen op te lossen. Volgens de Rekenkamer kwam dat door een personeelstekort en inefficiënt werk bij de ECB. Minister Van der Wal betreurt dat een conceptversie van een onderzoek naar innovaties in de landbouw al naar buiten is gekomen. Volgens NRC concludeert de Wageningen Universiteit dat innovaties zoals de emissiearme stalvloer een veel kleiner effect hebben op de stikstofuitstoot dan eerder werd gedacht. Middelbare scholieren en mbo-studenten met een onvoldoende voor Nederlands zouden geen diploma moeten krijgen. Dat zegt de baas van de onderwijsinspectie in het AD. Ze waarschuwt dat een groeiend aantal leerlingen laaggeletterd de school verlaat. En miljardair Elon Musk zegt een nieuwe baas te hebben gevonden voor Twitter. Kort nadat hij het sociale mediabedrijf in oktober kocht, nam hij zelf de dagelijkse leiding over. Er was veel kritiek op. Het is nog niet bekend wie de nieuwe baas wordt, maar wel dat het een vrouw is. Zelfmoord is nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak bij jongeren onder de 30. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar kwamen 308 jongeren om het leven door zelfdoding. Dat waren er 15 meer dan een jaar eerder. Hulporganisatie 113 kan de stijging niet verklaren. Er is eigenlijk zelden één oorzaak voor suïcide of een suïcidetoename. Dus ook corona niet. Het kan wel hebben bijgedragen natuurlijk, maar het zal zeker niet alleen zijn. Suïcide is eigenlijk altijd een opstapeling van meerdere factoren. Denk je zelf aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt altijd. En kan via de chat op 113.nl of telefonisch op 0800 0113. Dan heel wat anders. In Varsseveld in de Achterhoek zijn vannacht tientallen koeien ontsnapt en aan de wandel gegaan door het dorp. Ze liepen onder meer in een woonwijk, op een begraafplaats en over een provinciale weg. In totaal liepen 32 koeien weg uit het naburige Westendorp en hebben ze volgens Omroep Gelderland een behoorlijke nachtelijke wandeling gemaakt. Hoe ze hebben kunnen ontsnappen is nog niet duidelijk. De meeste koeien zijn inmiddels wel weer teruggevonden. 4 zijn nog verdwenen. Dan nog het weer. Zonnig en zo'n 20 graden. Lokaal kan het vanmiddag 22 graden worden. In het zuiden is later kans op een onweersbui. Het weekend nog wat warmer en veel zon. En de verkeersinformatie met Tim Schaap. Het gaat vrij goed op de weg, toch hier en daar wat vertraging. Onder andere op de A15, Gorkum richting Nijmegen. Bij afrit Tiel-West staat een kapotte auto, daarom 10 minuten vertraging vanaf Meteren. En het rijdt langzaam op de N205 vanuit Zwanenburg naar Nieuw-Vennep. File voor 5 huizen, 3 kilometer lang en 10 minuten extra. Komt door bezoekers aan de Libelle Zomerweek. Bij Grando Keukens en Bad bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw keukendroom tot leven. Grando. Koken, baden, genieten. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair voorjaarsvoordeel. Of kijk op grando.nl. Ook binnen een vriendengroep kan een discussie polariseren. Over het klimaat bijvoorbeeld. Weet je wat jij bent? Jij bent echt zo'n klimaatdrammer. Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is. Denk je? Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet. Als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl. Als Sazas er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. Sasas, uw meedenkende verzuimspecialist. Echt goed zitten doe je op een van de scherp geprijsde banken van Prominent. Bijvoorbeeld Hoekbank St. Louis, nu voor slechts €1.490. Kom gauw proefzitten in een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu voor de complete collectie banken. Ga op avontuur in Noorwegen. Vaar mee met de Cruise Ferry van Holland Norway Lines. De meest comfortabele manier om Noorwegen te ontdekken. Stap 's middags aan boord en word 's ochtends wakker op je bestemming. En je auto, die kan ook gewoon mee. Dus waar wacht je nog op? Boek nu op hollandnorwaylines.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hoi, klopt het eigenlijk dat mijn stroom goedkoper is als het waait of als de zon schijnt? Met het dynamisch uurtarief van ANWB kun je jaarlijks flink besparen op je energierekening. Zeker als de zon schijnt of als het lekker waait. Ja, de groenste energie is de goedkoopste energie. Bereken jouw maandbedrag op anwb.nl/energie. Noorwegen wacht op je. Boek nu je avontuur op hollandnorwaylines.nl. De groenste energie is de goedkoopste energie. Check anwb.nl/energie. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker Hans Goedkoop, presentator en historicus. We spraken net over zijn film Sporen van Indië, over hoe de koloniale geschiedenis Nederland heeft veranderd. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag is vanochtend 1 op de 3. Van wat voor soort voertuigen is volgens de BOVAG onveilig? Doorrijden. Nog door. Door. Ja, nog door. Hou de handen maar op, hè. Ja, naar voren. Kijk uit voor de boom. Herkenbaar, het luistert heel nauw, hoor. Tegen 11:30 het antwoord. Komende zondag is het precies 25 jaar geleden dat de man overleed die we met name kennen van deze klassiekers. In other words, I love you. Strangers in the night. Exchanging glances, wandering in the night. I did it. My way. That's why the lady is a tramp. New York, New York. En daar gaan de beentjes. Frank Sinatra overleed in 1998 op 82-jarige leeftijd aan een hartaanval. En zijn sterfdag is voor ons een mooie gelegenheid om The Voice nog een keer in de spotlights te zetten. En dat doe ik samen met Gijsbert Kamer, muziekjournalist bij de Volkskrant, en zanger, pianist en componist Ruben Heijn, die Sinatra een aantal malen heeft gezongen, onder meer met het Metropoolorkest. Goedemorgen ook, Ruben Heijn. Goedemorgen. Op afstand, meepratend. Ja, die overbekende nummers, die kennen we natuurlijk wel, maar hij heeft natuurlijk veel meer op zijn naam staan. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say those words, we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon, they say. Come on, fly with me, we'll fly. Ja, van het album Sinatra at the Sands, samen met het orkest van Count Basie, Ruben Heijn. Jij hebt het album grijs gedraaid, hè? Ja, dit is voor mij wel... Voor mij is dit Sinatra. Ik weet dat hij veel breder is dan dat natuurlijk. Dat hij veel meer gedaan heeft. Maar hier op deze plaat vind ik hem wel in optima forma. Laat het zo zeggen. Ja, en, op zijn best. Op zijn best, ja. Er zijn mensen vragen wel eens van... jazz, ja, ingewikkeld. Hoe moet dat nou? En ik snap het niet helemaal. Dan geef ik ze altijd een paar... opties van instapmodelletjes, zeg maar. En dan is dit, en dan is dit wel een plaat die ik doorverwijs. Samen met de Miles Davis, Kind of Blue, dat soort klassiekers. Maar ja het is gewoon ijzersterk gewoon. Ja, iedereen het kan... krabbel, want je luistert nu en ik praat mee via een telefoon. Mm-hmm. En zelfs door een telefoon denk ik nog steeds, lekker. Ja. Dit is eigenlijk een soort iedereen kan jazz met Ravensburger, zeg maar, deze plaat. Want dan doe je het een beetje af. Maar het is je kan het meezingen. Het is, kijk, mensen hebben altijd, ja, ik vind dat jazz wordt altijd, jazz is ingewikkeld, maar jazz is Sinatra. Ja. En jazz is, ICP van Han Bennink en Micha Merenberg. Dus ja, precies. Er is een heel breed begrip. Rock is ook een heel breed begrip. Popmuziek is, ja, god, ik heb geen idee. Ja. Gijsbert, was hij live inderdaad op zijn best? Want dit is een live album en Ruben hint daar een beetje op. Hè? Hier zit hij echt in zijn kracht. Hier wel. Ja, dit was echt ook wel gemaakt in 66 met het orkest van Count Basie dus. En geproduceerd door Quincy Jones. En ook gearrangeerd. Sinatra de Zijn had net ook... het was wel in de periode dat hij ook wel hier hits had met Strangers in the Night. En hij had weer de zoveelste opleving gehad. En ik denk, dit was een eerste live album, officiële live plaat. En dat is denk ik ook nooit meer overtroffen. Wat Ruben zegt, de energie, de extase die eruit spreekt. Ik zou wel eens willen weten, is het moeilijk te zingen? Zoals Sinatra hierop zong, Ruben. Nou, ja. Het klinkt zo... Het is natuurlijk heel lastig. Het is heel lastig. Voor mij... ik vind het heel lekker om te zingen. Mm-hmm. Omdat ik... ik heb een jazz-achtergrond, zoals Gijsbert weet. Wij kennen elkaar wel een beetje. Ja. Dat klinkt een beetje gek, maar als je de taal een beetje spreekt... Mm-hmm. Ik vind het heel lekker om te zingen. Ik doe het alleen niet zo vaak. Hmm. Is het ook lekker omdat je gewoon lekker kunt smieren? En het is ook wel een beetje kitsch, toch? Je kunt het lekker aanzetten. Je timing kun je lekker heel nadrukkelijk doen. Ja, ik vind het gevaarlijk om het kitsch te noemen. Vloeken in de kerk. Het probleem is, het is een beetje kitsch geworden. En daarom doe ik het ook niet. Ja, ja. Omdat het heel vaak... nagedaan wordt of geprobeerd na te doen. En dan wordt het inderdaad een beetje kitsch. Ja, alleen toen, in 1966, was dit wel echt je van het, zeg maar. Dat was toch al enigszins baanbrekend. En zijn er ook stukken van Sinatra waar je echt authentiek, simpelweg ontroerd door raakt? Hè? Dat is toch de ontsnapping uit de kitsch, dat je denkt, oh, dit is echt... Kijk, het Sinatra-oeuvre valt ook uiteen eigenlijk in zijn opgewekte de vrolijke Songs for Swinging Lovers platen, zeg maar, en de hele sobere eenzame man desolate platen, die vind ik eigenlijk het mooiste. Ja, Gijsbert, ik moet je even onderbreken, want er is een spookrijder. Oh jee. Je rijdt u op de A67 Eindhoven-Venlo, dan komt u tussen Asten en Venlo Noordwest een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A67 Eindhoven-Venlo, dan komt u tussen Asten en Venlo Noordwest een spookrijder tegemoet. Oké, dankjewel, Tim Schaap. Peter is me. When he smiles, and if you look at them both for a while, you can see they are you, they are me. Ja, een stukje van het nummer Michael en Peter van het album Watertown, oorspronkelijk uit 1970. Vorig jaar is het album opnieuw uitgebracht. Dit is jouw favoriet, hè, Gijsbert? Nou, het is een van mijn recente favorieten. Ja. Dit hoort bij. Deze plaat is vrij laat ontdekt. Het was in 1970 ook de reden waarom Sinatra wilde stoppen met muziek maken. In ieder geval met optreden ook. Want de plaat flopte gigantisch. Ja. Het is een conceptalbum eigenlijk over een man met zijn twee. Die met zijn twee zonen achterblijft in het plaatsje Watertown, waarvan ik altijd dacht dat het een fictief plaatsje was, maar het bestaat echt. Mm-hmm. Zijn vrouw is weg, of zo wordt ook wel gesuggereerd, is weggelopen of ze is overleden in ieder geval. Hij zit daar met zijn twee zoons en daar zingt hij nu in dit liedje over. En hij constateert dan dat de zoons hebben de oogopslag van hun moeder en dat soort dingen. En het is op het randje van melodrama en ja, misschien wel kitsch zelf, maar ik vind het ontzettend ontroerend. De hele plaat eigenlijk. Het is de eerste en enige plaat die Sinatra ook opnam met al opgenomen orkestband of opgenomen orkestband. Hij was gewend eigenlijk om de studio binnen te lopen waar de band klaar zat. En bijvoorbeeld Nelson Riddle, die had dan arrangementen uitgeschreven. En hij ging gewoon ter plekke, viel hij in en vond precies de juiste timing en precies de juiste ding. En dit moest hij met een bandopname doen. Ja. Dat beviel hem ook al helemaal niet. Ja. En, hoor je dat terug dan ook, dat het want het is dus een geflopt album eigenlijk. Ja. Hè? Het is een van de grootste flops. Ja. Is het daarmee eigenlijk ook een slechte plaat? Nee, absoluut niet. Het is een vergeten plaat. Maar de laatste jaren zie je echt wel een soort herwaardering over. Het is niet voor niks dat hij vorig jaar dus opnieuw op vinyl en op cd is uitgebracht. En ik vind het heel erg mooi. Maar ik vind ook zijn Capitol platen uit de jaren 50, toen hij eigenlijk ook een soort wederopstanding had na de film From Here to Eternity. Toen maakte hij voor Capitol platen als No One Cares en Sings for Only the Lonely, wat een van mijn absolute lievelingsplaten is, met waarin Sinatra met een met pianobegeleiding en een glas whisky overpijnst hoe droevig die wel niet is. En alleen. En dat is prachtig. Ja, want het is niet, het verhaal van Frank Sinatra is niet een doorlopend succesverhaal. Hè? Nee, dat maakt het ook ontzettend interessant te zijn. Er is nu, een paar jaar geleden heeft James Kaplan een enorm dikke, tweedelige biografie afgerond, waarin alles uit een treuren wordt belicht. En het is een carrière met ups en downs, maar ook heel veel dingen die we eigenlijk vergeten zijn. Dat Sinatra een van de eerste witte artiesten was die het echt opnam voor zwarte muzikanten. Hij had een enorm goed rechtsgevoel. Hij was heel geëngageerd, maar dat heel hoor je op zich niet in zijn muziek terug. Hè? Nee, dat hoor je absoluut niet in zijn muziek terug. Hij had een pesthekel aan alles wat met rock te maken had. En ook eigenlijk volgens mij soulmuziek en R&B. Dat was echt een jazzman wel. Hij is ook wel een beetje ingehaald misschien door de fenomenen als de Beatles. En ja, rock en waar hij ook nooit naar wilde luisteren. Hè? Hij wilde verder ook niet bijhouden wat er verder nog gebeurde. En dat heeft hem toch ook wel een beetje opgebroken in de toen in 1971 was hij pas 55 en toen gaf hij als afscheidsconcert. Kwam hij later weer op terug, maar het is nooit meer zo goed geworden als dat was. Nee. I got a little story you ought to know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby and one more for the road. Ja, je zit meteen in de kleine uurtjes nu. Net als voor My Baby, versie uit 1986. Ruben Heijn, hoor jij hem liever zo, klein en rustig, of hou je meer van dat bombastische werk? Nou, hij speelt deze overigens ook op Live the Sands, als ik me niet vergis. Ja. Wat ik zo gaaf vind aan dit liedje, het is een ontzettend mooi liedje. En ook op Live the Sands is die begeleiding fantastisch. Maar het ding is, hij is een verhalenverteller. Zijn timing is fantastisch, maar het is ook natuurlijk een entertainer puur zang. En Gijsbert had het net al over de mistroostige man alleen met een glas whisky, zwelgend in zelfmedelij. Nou, daar is hij dus ook heel goed in. Ja, precies. Het is gewoon een hele goede acteur ook. Nou ja, het was een hele goede acteur. Maar ik maak er een beetje grapje van. Maar het was natuurlijk wel iets wat mensen ontzettend aansprak. En nog steeds, denk ik. Het was gewoon een ras-entertainer. En daar komen ze ook alle liedjes zelf uit. Hè. Dat wordt ook wel eens vergeten. Totdat echt wat misschien zo'n Watertown, daar ging hij uiteindelijk mee akkoord, maar dat werd hem dan aangedragen. Ja. Maar hij, voor Nelson Wille heeft volgens mij iets van 300 liedjes of zo voor hem gearrangeerd. Maar al die liedjes die koos hij zelf uit. En nou, hij ging daar meteen bij wijze van spreken in wonen. Zo trok hij het naar zichzelf toe. Ja, hij schreef het niet zelf, maar inderdaad, hij betrok het nummer wel, zeg maar. Hè? Ja, hij ging precies, wel naar binnen. Ja. En dat is natuurlijk iets wat Elvis, waarmee die wel vaker vergeleken wordt, natuurlijk ook deed. Die had ook geen eigen werk. Maar die ging ook echt wonen in de liedjes die hij kreeg. Ja, ja. Ruben? Heel even, Gijsbert. Want jij zei net van ja, hij moest allemaal niks hebben van Beatles en weet ik veel wat er allemaal heen gebeurde. Maar heeft hij niet ook wat Beatle-nummers gekocht? Ja, Something heeft hij later wel gecoverd. Ja. Maar hij heeft altijd wel geroepen van dat hij dat maar Harry vond. En de Beatles. En, een paar liedjes uitgezond. En Something was dan een van de liedjes die hij dan heel graag zong. Misschien moest hij ook wel roepen dat hij het niet vond. Uit een soort onzekerheid misschien. Ja, en Hoewel. Het was natuurlijk... Kijk, Something is ook uit de late jaren van de Beatles. Hè. Toen ze opkwamen moest hij er echt niks van hebben. Ja, was ook een gevaar. In het begin jaren 60. Ja. Goed, hij is nu 25 jaar niet meer onder ons. Ruben Heijn, hoe vaak draai je hem eigenlijk nog zelf thuis? Ik? Ja? Nou, het komt zeker nog wel eens voorbij, ja. Als je staat te koken of zo. Het is niet, ik bedoel niet dagelijks. Nee. Want er is heel veel muziek in de wereld. Ja. Maar het komt zeker wel eens voorbij. Ja. En met veel plezier altijd, ja. Gijsbert, hij blijft gewoon onder ons, toch? Want hij is er niet meer, maar ook weer wel. Ja, hij wordt ook steeds wel weer herontdekt door een nieuwe generatie. Daar ben ik echt zeker van, ja. Oké, dank jullie wel. Graag gedaan. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Nou, u weet het, inmiddels deze week spelen we de quiz met radiopresentatoren van de KRO-NCRV. En dat doen we in verband met de actie Lief Gebaar. Vandaag is het de beurt aan Hans Smit, presentator bij NPO Klassiek. Goedemorgen, Hans. Ik kan jou goedemorgen. Een bekend gezicht en natuurlijk vooral stem. Die actie Lief Gebaar, wat houdt dat voor jou in? Dat houdt voor mij in dat ik speel voor het Kansfonds. En dat ik aanstaande dinsdag met een luisteraar naar een... concert ga in Amare in Den Haag van de Nederlandse Reisopera. Die doen daar Fidelio van Beethoven. En ik neem dus iemand mee. Ja, ja. Ja, nou, hartstikke mooi. Ja. 96 punten staan er op het bord. Daar was je. Ja, Ron Kas, hè? Ron Kas. Ron, luister je? Ron is de topscorer tot nu toe. We gaan eens kijken of jij daar wat aan kunt doen, toch? Oké, let's do it. Moedig voorwaarts. Ja, Nederland moet meer doen om de waterkwaliteit te verbeteren. Klimaatverandering heeft een enorme impact op het waterverbruik. Op de Veluwe legt drinkwaterbedrijf Vitens extra waterreserves aan... als voorbereiding op mogelijk weer een droge zomer. Water is nu nog veel te vies door overbemesting en lozingen... en zonder extra maatregelen dreigen boetes en juridische procedures. Door droogte stroomt er minder water door de rivier... terwijl vervuilende lozingen niet afnemen. Ook wordt geadviseerd de mestwetgeving aan te scherpen... en de rioolwaterzuivering te verbeteren. Als er niets gebeurt, dan stevert Nederland af op een nieuwe milieucrisis. En dit keer door watervervuiling. Vraag 1. Volgens de Raad voor Leefbaarheid en Infrastructuur... moet de overheid heel snel bijsturen om de Europese richtlijn te halen. In welk jaar moet voldaan zijn aan die Europese kaderrichtlijn water? 2028. Een jaartje eerder, 2027. Volgens de Raad is de waterkwaliteit in ons land de slechtste van Europa. Vraag 2. De belangrijkste vervuilers zijn de landbouw en de industrie... maar ook burgers spelen een rol. Aan de ene kant komt dat door het vele watergebruik... maar ook resten door het gebruik van wat door burgers is een oorzaak. Maar ook een rare zin. Maar ook resten door het gebruik van wat door burgers is een oorzaak. Gaat dit van mijn tijd of trouwens? Nee, het gaat niet van je tijd. Ik denk drugsgebruik. Ja, medicijnen. Oh. De Raad vindt dat de maatregelen van minister Harbers te vrijblijvend zijn. En dan nu vraag 3. Luister even hiernaar. Het klinkt mensen die woonruimte van een particulier huren als muziek in de oren. Als u een vast huurcontract hebben, wat zou u dat brengen? Veel rust natuurlijk. Dat je gewoon zeker weet dat je lang kan blijven. Het gaat over de wet vaste huurcontracten. Een nieuwe wet die een eind moet maken aan tijdelijke huurcontracten. Ja, vraag 3. Er waren uitzonderlijk veel debatrondes voor nodig... maar er lijkt toch een nieuwe huurwet te komen... waardoor vaste huurcontracten de norm gaan worden. En die nieuwe wet gaat er waarschijnlijk komen... omdat welke partij nu toch is bijgedraaid? Ik denk de VVD. Het is het CDA. Had samen met VVD amendementen op een initiatiefwet ingediend. Dat is slecht niet. Maar trek de steun daarvoor nu weer in. Kom op, Hans, je staat nog steeds op nul. Vraag 4. Het vaste huurcontract wordt dus de norm. Maar er worden uitzonderingen gemaakt. Zo mag je je huis tijdelijk verhuren als je later je ouders of kinderen erin wil laten wonen. En ook, stellen die wat gaan doen, mogen een huis tijdelijk verhuren. Samenwonen. Samenwonen, zeker. Voor als de relatie toch op de klippen loopt. Ik heb 1 punt. 1 punt. Vraag 5. We laten u een fragmentje horen. Wie is hier aan het woord? Het wordt natuurlijk veel platter dan we gewend zijn. Maar Suzanne Kuster zei ook, dat kan in principe geen kwaad. En dan gaat er een keer een dildo door je hand. Wij moeten dat een beetje, die kunst, afkijken en perfectioneren. Marcel van Roosmalen. Marcel van Roosmalen is goed, ja. Van Roosmalen presenteert samen met Gijs Groenteman Media Insight. Vraag 6. Van Roosmalen en Gijs Groenteman maakten gisteren bekend dat ze in de zomermaanden een programma gaan presenteren. Op welke zender? SBS6. SBS6, ja. Ze gaan de heren van Vandaag Insight vervangen. Bij vraag 7. In vraag 7 zoeken wij een persoon uit het nieuws. Daar krijg je hints over, dus de vraag is heel eenvoudig. Over wie gaat dit? Denk even goed na voordat je wat roept. Want als je eenmaal een naam hebt genoemd, kun je niet meer terug. Komt-ie aan. Over wie gaat dit? 4. Ik vind dat ik in mijn recht sta om aan te schuiven. 3. Maar de meerderheid vindt dat ik te hard ga. 2. Ik word nu wel veroordeeld tot de oppositie. 1. Na mijn vrijspraak van corruptie wil ik terug in het Haagse gemeentebestuur. Oh, de Mos, ja, natuurlijk. Ja, daar is hij. Ja. Ja, Richard de Mos, ja. Was het goede antwoord. En de hints, ja, ik vind dat ik in mijn recht sta om aan te schuiven, is hij pleit natuurlijk voor een aanschuifvariant, waarbij hij zich dus bij het stadsbestuur zou voegen. En hij is van hart voor Den Haag. Dus de meerderheid vindt dat ik te hard ga. Dat moet je even letterlijk nemen met een T. En voor 2 punten is de aanwijzing, hij werd niet veroordeeld door corruptie. Ik word nu wel veroordeeld tot de oppositie, was de aanwijzing. Even kijken, dan kom je uit op een factor van 4. Dat betekent dat je maar 25 vragen goed moet hebben in de tweede ronde om uiteindelijk als winnaar uit de bus te rollen. Oké, gefeliciteerd, Ron. Nou, dat gaat hard nu al op je rug gaan liggen. We gaan gewoon even kijken hoe ver we komen. De Nationale Nieuwsquiz. Wat is de uitslag van West Ham tegen AZ? 1-2. 2-1 is goed. Welk bedrijf heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse beurswaakhond? Philips. Philips is goed. Op het strand van welke plaats klinkt vandaag het startsein voor een wereldwijde opruimactie? Scheveningen. Scheveningen is goed. Welk westers land heeft als eerste lange afstandsraketten geleverd aan Oekraïne? Pas. Engeland. De redactie van welke krant heeft het vertrouwen in de leiding opgezet? Telegraaf. Telegraaf. Begin volgende week kan je niet met welk vervoersmiddel naar Duitsland en Oostenrijk? De trein. De trein. Welke bank is berispt omdat hij zich in een reclamefilmpje te groen voordoet? ABN. ING. Welke gemeente is tekortgeschoten bij de aanpak van rellen rond Sinterklaas? Staphorst. Staphorst is goed. Rusland heeft de visumplicht voor inwoners van welk land afgeschaft? Wit-Rusland. Georgië. Een stel uit Weert dat meedeed aan welk tv-programma wordt verdacht van witwassen? Geen idee. Temptation Island. Er komen nieuwe adviezen voor hulp bij het afbouwen van welke medicatie? Antidepressief. Dat is goed. Welke president probeert met 100 dagen van verzoening weer contact met de burger te krijgen? Weet ik niet. Macron. Zegt Hans Goedkoop, zonder geluid. Vraag 13 hadden we nog liggen. 1 op de 3 van wat voor soort voertuig is volgens de BOVAG onveilig? De sleurhut. De sleurhut, ja. De caravan. Inderdaad, nou, je kunt toch met opgeheven hoofd de studio verlaten, zeg ik dan maar. Ik weet niet of het zo is. 6 vragen. Goed, in de tweede ronde kom je uit op 24. Sure. Ja, nee, dat is echt niet voldoende, maar dat wisten we eigenlijk al wel een beetje. En dus is de winnaar Ron Kas met 96 punten. Ron, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Carol. Gefeliciteerd. Nog 1 keer waar dat geld naartoe gaat in 5 seconden. Quiet. Het is een organisatie tegen eenzaamheid. Die zegt, armoede is niet alleen maar geld, maar daar moet ook een community naartoe. Daar moet je ook tegen eenzaamheid vechten. Dat proberen wij met Quiet. Er is een Quote 500, er is nu ook een Quiet 500. En voor hun nu ook een Quiz 500. Gefeliciteerd, Ron. En geniet van de eeuwige roem. Ik zeg nog even dat er iemand bij ons zich heeft gemeld die graag wil bijdragen aan alle goede doelen. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO.